Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, sziasztok! Szia, Balázs! Köszönöm szépen. Most mi van? Most döntsük már, hogy melyikünk csinálja. Minden nap más? Te akarod nyalni a seggét minden nap, vagy váltani? Gyerekek, bocsánat. Nem, csak azért, mert... Hát a köszönés, ez miért lenne segnyalás? Hát köszöntök ti is nekem. Ezt ne nekem mondjad, neki. De akkor csináltad. De nem fogok tudni megjegyezni, akkor megint ebből az lesz, hogy de akkor tegnap ki köszönt. Ja, nem. Nálam nem lesz, ez nálad van. Akkor te köszönj. Nem, köszönj. Nem, akinek jön. Hát most nekem jön. Hát köszönj a franc, de hát te köszöntél most. Állandóra. De nem akarok állandóra köszönni. Nem. Most ez nem erről van szó, hogy kinyalja a segét, leszarom. Úgyis nyalja valaki mindig. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy panelekre épül a reggeli műsor. Neked kell mondanod, aki egész életedben panelekre építette fel. Tök jó az én életem, de azzal ne foglalkozzál. Tehát, hogy az a lényeg, hogy megbeszéltünk valamit tegnap. Most köszönés, így vagy. De tényleg ezt a rohadt pénteket, egy gyönyörű napot ezekkel elszúrni. Ugyanazt csináljuk. Én 7 tetves éven keresztül az előző rádióban meg, és mindig ugyanúgy köszöntem be, mindig, kivétel nélkül, mindig ezt hallgató megszokták, valahol is várják. Ha tradíciót építünk, akkor találjuk ki, hogy legyen nekem. Tökéletesen mindegy, hogy kiköszönt, de te kezdted el. Megint nem értetted meg a lényegét. Megint hiúsági kérdést csinált belőle. Nem nekem van hiúsági, neked van hiúsági kérdés. Mondd, köszönj te, köszönj nekem. Tök mindenki köszönni. Csak mindig ugyanaz köszönjön. Te köszönsz, jó? Te kezdted el, tehát te köszönsz. Most, neki. Ha én... Nem nekem hiúsági kérdés, Jani? Nem. Most, hogyha ha te lennék, és nem én lennék, akkor most azt mondanám, hogy jó, most már akkor nem most akarok köszönni, de nem. Köszönj akkor te. Nem, te köszönsz, hiszen te kezdted el a tradíciót, akkor csináld nyugodtan. Te dedózol. Azzal kezdted el a dedót. Pont hiszen mindig az dedózik, aki utoljára mondja, hogy dedózol. És szerintem pedig... Te mondtad utoljára. Nem, te kezdted el, de hát, hogy te csinálsz presztist belőle, hogy akkor ez legyen egy olyan panel, hogy te köszönsz először, vagy én köszönök először. Neki mindegy, csak szólítsa meg valami. Nem, neki teljesen mindegy. Valaki köszönjön. Hát ez nem egy nagy elvárás. Jó, akkor legyünk őszinték. Ez úgyse rólunk szól, Feri. Róla szól. Azért, tehát, hogy legyen érted. Jobb neki. Tehát áttételesen mind a ketten nyaljuk a segélyt. Egy köszönéssel. Miért nyalnátok? Hát csak a szia, Bali, és már megyek is tovább, ennyi. Hello, Jani, hello, Feri, hello, szia, Bali, és már megyünk is tovább. Te is tanuljuk, persze nem nyaljuk, de hogy ez a kötelező minimum, te is érted. Nem, hát én csak úgy megelégeltem, hogy én nem kapok reggel egy ilyen kis szeretgetést, tudod, egy ilyen kis szirogatást. Köszöngessen neked a halál, érted? Köszönjenek a hallgatók. Köszönjenek neked a hallgatók. De hallgatók köszönnek, meg ők írnak, hogy szép volt, Bali, meg szia, Bali, de hát döntsük el, hogy ki köszön. Akinek jön. Nem, mert érzem benned az igényt. Hogy te szerettél volna köszönni. Köszöntélte tegnap. Jó. Én ma eszembe jutott, beköszöntem. Soha többet nem köszönök neki. Ha bejön reggel, még akkor sem... Hátat fordítasz neki ülés közben. Hátat fordítom, és leköpöm. Ebben viszont benne vagyok, de akkor ez legyen egy főpróbája, és most. Jó. Akkor a tiéd. Túl reagáljátok, ez csak egy köszönés. Hát látszik, hogy mekkora az egótok. Hát nem, nem. Tehát, reagálod túl. Hát csak egy ilyen hello, Bali. Ez nem egó kérdés, ez műsorkészítés. Figyelj, te is ezerszer elmondtad, már itt megvannak a szerepek. Érted? Tehát, hogyha egyszer az van, kiszab vagy, akkor a Feri a húsevő, én vagyok a vegetáriánus proli, akkor érted? Ah, már átjárások vannak a szerepek így között. Van, így van. Akkor így maradjunk. Jó, kezd előről, és akkor... Na most már nem kezdem el. Nem kell nekem többször köszönni, majd hétfőig eldöntitek, hogy ki köszön. Hát veszekedtek még hétvégén, fejvjátok, én már találkoztok, isztok egy kávét. Jó, mi lesz, nyilván jó, egész így van. Nem vagyok, nem vagyok fent a messengeren. Nekem minden, csak mindig ugyanaz. Jó, mindig ugyanaz. Jó, mindig ugyanaz. Te. Gyerekek, én feküdtem le egész biztos a legkésőbb, úgyhogy most miért ti veszekedtek? Hát nekem lenne okom, erre bejövök tök jókedvűen, és ezt hallgatom, mint a gyerekek. Semmi, ebben nincsen érzelem, tehát hogy félreértelek. Ez nem egy érzelmi alapú beszélgetés, ez nem is egy igazi veszekedés. Egy technikai beszélgetés? Így van, így van. Ez egy szakmai. Miért feküdtél le későn? Kultívon voltam. Kultívon? Igen? Igen. Mi az a kultívó? Akkor te fogsz előbb köszönni? ez egy ilyen szakmai rendezvény egyébként, tök jó, 200-300 fiatal előtt. Melyik szakmának? Hát, reklám, média, rádió, PR, marketing, tehát voltam ilyenem már két és fél évvel ezelőtt, és most a Szabadságtéren volt, a nagy MTV-nek az épületében, aljában van egy kávézó, Mérinus. Vagy egy ilyen szórakozó helyteség. Ikonikus hely, igen. Igen, nem. A Szabadságtér meg az MTV ironikus. Az Árvalaci volt a TV2-től, a Jakub Csek volt, én voltam, és hogy hívják azt a srácot? Ja, tudom, a Rubin Kristóf. Egy RTS kreatív volt, meg és akkor így a szakmáról, a tévéről, a politikáról, a közéletről beszélgettünk. Egy jó két órát egyébként. Én negyed egyre keveredtem haza. Az jó. Azzal van valami, azzal az épülettel? A Szabadságtérre? Semmi állom. Hát ez jó kérdés, hogy ott most tulajdonképpen mi történik. Megvette már valakinek a fia. Nem ezt. De igen. Csak úgy eszébe jutott, hogy ott valami szállodát akartak belőle csinálni, az is terv volt. Na mindegy. Igen. Meg, hogy elköltöznek aztán. De maga az épület egyébként nagyon szép, meg hát jó volt bent lenni a városban, ilyenkor mindig úgy rájövök, hogy az ember a reggeli rádiózás miatt olyan elszigetelt életet él. És úgy tényleg úgy korán fekszel, teszed le a gyerekeket, és olyan jó volt tegnap a városban lenni, pedig, hát semmi, szóval itt sem egy rozét, meg ott áldogáltam, kicsit beszélgettem. Jöttek, mentek a lányok. Rengeteg turista, rengeteg fiú, rengeteg lány. Csinálták már a vizes VB-re a főpróbát, fújták a vízpermetet, locsoltak, rengeteg turista nézte. Megnézted, te is jó lesz, mert hónap, hogy ma úgyse nézed meg. Megnéztem, szép egyébként. Tehát baromi nagy színpadon, és a rakparton, a Láncidnál fújják ezeket a permeteket, és megvilágítják fényel, meg ott valamilyen matyóümzéses lányok táncoltak. De már nem láttam, mert álltak a turisták végig. És hát olyan élet negyed egykor, amire egy mindig rácsodálkozol, hogy te jó Isten, miért nem mennek már ezek aludni? Mi ez a ricsa itt benne? Mit csinálnak? Mi ez a Larifari ricsa itt a Lánchídnál? És képzeled, a házban lakóknak hányszor jut ez eszükbe, hogy miért nem mennek már ezek már haza? Igen, de nem voltak hangosak, csak jöttek-mentek a turisták, fotózkodnak, csajok ülnek a fűben, jönnek-mennek, tehát nagyon klassz a város éjszaka. Kicsit többet kéne bejárnunk. Arra jöttem. Hát, figyelj, most ehhez képest. Bejönni, inni valamit, pent lenni kicsit, ott jönni-menni, hát tök jó, mindig ez a reggeli hát, rádiózás. Az ülés 102-ben éreztem az elszigeteltséget, itt már annyira nem. Itt ez egy nyitottabb történet. De nem arra gondolok, hanem az életviteletre. Jó, úgy igen. Hát, az ülői 102 vagy hegyei út, attól még ugyanúgy lefekszel, mert korán kell jönni. Tehát most nem arra gondolok, az egyik szép helyen van, a másik központi helyen, tehát nem úgy mondom az épület elszigeteltséget, hanem magunkat. Hogy többet kéne bejárni. Aztán majd elkezd burjánzani a Taracka kertben. Igen, ez a nyugger élet volt, igen. Májba kell lenni 10 órakor, mert holnap fel kell kelni, és közben így szépen elmegy. Elmegy ezzel az életünk. El is ment, látod, ennyi. Mi van? Most ezt értetted? Mi van ezzel? Ezt a köszönés mizériát? Nem. Most, ha kötözködni kell, akkor érted. Visszavonom. Kacsin. Ne köszönjetek. Akkor kacsintson rám, érted? Remélem, hoz egy kávét. Vagy kettő. Azt a mindenségét neki. Úristen, de jól néz ez ki. Tudod, hogy ez nagyon miért veszélye. Kapom? Még nem van a születésnapom. De tegnap ugye retroztunk egy picit, aztán szóba kerültek ezek a nagyon-nagyon klasszikus ilyen kis iskolai reggelik, meg kirándulásos reggelik, meg ilyesmi, aztán gondoltuk, hogy összedobunk neked egy ilyen klasszik tálat. Aj, de rendesek vagytok. Na nézd, parizeres zsemle. A legklasszikusabb parizeres zsemle. Úgy, ahogy soha nem kaptad, csak mert ez egy prémium kategóriás, meg kétszelet van. Te a vaj. Természetesen egy kis vizes zsömle, tévépaprika. Pontos gondoltam, hogy lemegyek a közérbe, bevásárolok magamnak reggelit, mert itt van egy tök jó kis közér, és sosem megyek le, mindig éhezem, meg nyitogatom a hűtőt. Ott sikerült beszerezni mindent. Na de most ez mi van? Reggel még nem akartok köszönni, most meg reggelit kapok? Hát milyenek vagytok? Ezt hát még előtte oda édesgettek magatokhoz, aztán az elrúgdaltok, aztán visszahívtok, megsimogattok, megint belém rúgtok. Egyébként nézd meg, mennyire szeretem a Ferit. Egy kis fal veszekedés volt, civakodás, hogy eltereljük a figyelmet. Parancsolj! Persze, mi az, hogy a miénk hol van? Te mikor hoztál a Janinak reggelit? Egyre rövidebbek a Vicky szoknyái, észrevettétek? Igen, nagyon, és mi ezt szeretjük is, semmi baj nincs vele. Tuti van valaki-e. Biztos. Azt mondod? Szerintem a kertház. És ránéztem, és nem láttam ilyen rövid szoknyát a feleségemen. Csak azt mondta, megy jógázni. Aha. Hát, vagy 90 fokon mosnak. Csak a szárítógép. Jógázás. Hogy vetted észre, lazább, egyre lazább otthon? Vannak már halad a gyakorlatok? Nem láttam, nem kaptam rajta még ott a jogázásra. A 20. oldalig az illatos kertben. Hajtogatom, de bírja egyébként. Á, fenéket. Nem. Fenekét? Fáradt rádiósok vagyunk, tudod, hogy van ez? Fáradt rádiósok. Többet kellene bejárni. Többet kell a városba bejárni. Na mindegy, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. De jól, egyébként, amikor csináltuk, akkor közben, tehát jöttek elő ezek az illatok, hát ugye eredeti, hát mondjuk eredeti, persze sertés párizsi van benne, tehát hogy nem mit tudom, pulyka, meg ilyen izé, meg mit tudom, én érted, valami szárnyas, vagy barofi, de hogy is sertés párizs, és akkor jöttek. A legprosztóbb, persze. Tudod, de ugyanakkor meg az jó, jó, hát ezzel jöttük föl, hát tehát, imádom, hát én veszek a gyereknek, és olyan élvezettel lesz, de nincs ezzel majd. Átadták a megújult Margit szigetet, olvastátok? Nem. Nagyon jót olvastam róla, hát ha van hallgatónk, aki megy kifutni, vagy kint van, vagy onnan jön, vagy ott lakik, vagy oda megy, vagy oda viszi, vagy onnan hozzák. Írja már meg nekünk, hogy milyen lehet a futópályát, a szökőkutat, új a Palatinus, padok vannak, újak a játszóterek, és állítólag gyönyörű. Hozzá külön padok belépő? Hát az a Szújó Zolival kell megbeszélni, hogy bemessél a padokba a Margit szigeten. De állítólag tényleg nagyon szép lett, nagyon jó kritikákat olvastam róla. Nagyon dicsérik, úgyhogy ha valaki járt már arra, vagy megnézte, küldjön már egy SMS-t, vagy akár fotókat. Hát gyönyörű lett az egész sziget. A lefölhajtót csinálták, megint a strandnál volt teljes lezárás. Ott nyílt egy nagyon jó büfé, állítólag a Bíró Lajos nyitott egy büfét. És írjátok meg, hogy Lazapala az a cím. Hogy sikerült tegnap óta befejezni a régi kaszino épületet, mert hogy az még tegnap fedés alatt állt, meg kövezte körülötte, annak mára kellett volna elkészülnie, vagy kellene. Hogy nem sokat... ez a Várkert kaszino? Nem, Margit-sziget. Margit-sziget. Igen. A szervezőbizottságnak ott lesz majd a központja, és hát tegnap még voltak azért fotók, amik azt mutatták, hogy nem feltétlenül van. Ez a felújítás most az úszó VB-től teljesen független. Tehát, hogy ez csak úgy már ez egy nagy projektje volt a fővárosnak. És mondom, álltok gyönyörű lehet. Hát lehet, hogy a kaszinó még nincs kész, de lehet, hogy hétvégén ki. Sántikálunk majd oda, már nem lesz túl jó idő, de... Nem, szerintem hétvégén ne kezdjél el arra felé sántikálni. Tehát két hétig, amíg fina van most, addig te sehova ne sántikálj. A finában. Mondom, hogy vidékre finázzál, mert ma például, sőt, mondom, tegnap, amikor én mentem haza délután, akkor Budaörsig állt a sor. Ja, nagyon durva. Tehát rakpartok lezárva. Ész vége. Abszolút, igen. De hát rukkoljunk, hogy jó lesz. Jó lesz, hát az úszóvilágban is. Én drukkolok a megnyitő ünnepségnek, legyenek ügyesek, rengeteg magyar ember dolgozik benne, operatőrök, rendezők, hát nagy kalappal nekik. Én rohadtul bosszant, hogy ilyen drága, de most már megpróbálom elfelejteni. Most meg koncentráljunk a sportra. Koncentráljunk a sportra, igen, és drukkoljunk, mert azért ez egy nagy dolog. Még egyet hadd ne koncentráljak, nagyon szorítok már a sportra ne koncentráljak, nagyon szorítok a hazánkba érkező sajtósoknak, hogy kibírják fizetni a szállodai árakat, mert hogyha szeretnék így foglalni, akkor pont a háromszorosába kerül sajtosként, mint hogyha egyébként turistaként jössz Magyarországra. Hogy nem tudom, hogy szoktak-e ilyet csinálni, tehát hogy tagadják le. Éppen, igen, dugjuk oda a belépőkártyájukat. Hát nyilván az lenne az izé, de nem teljesen értem. Ha te sajtósként érkezel Magyarországra, valamelyik nagy tévétől, rádiótól, újságtól, akkor a honlapon keresztül megtalálod azokat a hoteleket, amelyeket preferál a rendezvény, hogy ott tessék oda menni. És ott háromszoros az ár. Jó hotel, így van. Hát akkor mondják azt, hogy nem sajtósként jöttek, hanem teljesként. Így van, és hát akkor teljeseket már mindjárt. Sajtós uram? Nem, én teljes vagyok. Én a túrót hoztam. Ön nem sajtós? Nem. Én a frissen sült kalácsot hoztam. 30 ezer mondjuk egy átlagszoba, nem akarom mondani a hotel nevét, 78 ezerért. Mi a különbség egyébként? Van egy fina pult, ahova te oda mehetsz. De olyan értem, hogy mi a különbség egy átlag ember, egy átlag turista, meg egy sajtos között? Sajtosok biztos koszosabbak, jobban összekoszolják a szobát. Aha. Vagy többet zabálnak reggel. Rehányabbak. De lehet, hogy csomagol magának napközben erre kaját. Aha. Mert a finától nem kap enni, és akkor ezért aztán biztos adnak. De igen, neki. Ezek olyan furcsaságok. Na mindegy, hát. Jó. Valószínűleg egyébként még a VB elején, közepén, meg a végén is fognak majd kiderülni ilyen furcsaságok, de tényleg, amit tegnap is mondtunk ezzel az egész rendezvényel kapcsolatban, koncentráljunk tényleg arra, ami ennek az egésznek a lényege kellene, hogy legyen sport. A sport és a magyar sport sikerek. Abszolút. Szurkoljunk az úszóinknak, szurkoljunk annak, hogy tényleg ne legyenek fennakadások így a lebonyolításban, és hogy az egész világ mondjuk úgy emleges ezt a rendezvényt, hogy na, így kellene megcsinálni. Így kell csinálni, és hogy hazai győzelmek születtek, a rendező ország győzelmei, tehát én sem ennek szurkolok, csak pont belefutottam ebbe a hírbe, hogy miért csináljuk ezt már meg. Hát igen, igen. Meg menjenek ki minél többen, mert általában az úgy szokott lenni, hogy a hazai rendezésű világversenyeken meg szoktak táltosodni a sportolók, és hát reméljük, hogy az úszóinkra is igaz lesz ez. Reméljük. Cselaci, hosszú Katinka. Ki van még? Hát, biztosan hát sokan. Nem lehet, nem ki fiatalok is ott vannak, persze. Lesznek, no, rengetegen lesznek. És akkor ez most vízilabda is lesz? Vízilabda VB van most akkor? Hát ez vizes VB, tehát abba hogy ez abban van vízilabda? Teljesen laikus a kérdés, tudom le, most a fiaink beugranak már a beredek nélkül, és vízilabda VB játszunk? Nem sokára láthatunk, mit tudom, Szerbia, Magyarország vízilabda VB meccset? Hát figyelj, a vízes világbajnoksághoz kell kapcsolódni a vízilabda VB-nek is. Jó, de nem csak kérdezem, jó. Igen. Jó, Benoddát, itt is tűntök annyira meggyőzőnek. Nem, az nem tűntök annyira meggyőzőnek. Az a baj, hogy én szurkolok, de nem érdekel a vízilabda. Igen, én sem egy nagy vízilabda, de nem tűntetek annyira meggyőzőnek. Na jó, úgyis megírják a hallgatók. Oké, játszunk akkor 2-2. Tehát nagy meccs a mai. Az úszó VB-vel így időben rendezik a férfi és női vízilabda világbajnokság. Nagyon jó, köszi akkor. Jelentkezzetek játékra. Jó, játszanátok, ébredezzetek, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. Jó volt, ugye? Gyerekek. Már nem az én csokomon. Pont ezt akarom mondani, minden megvan, szóval helyre került a világrendje, helyre állt. Tehát én reggelizem, az mindig jó, az nektek is jó. Sőt, nektek igazán jó, ha nem vagyok ilyes. És hát lement az én csomagom. Hát hallod. Szóval mi kell még, de tényleg? Egy Despacito. Nem, ez ja. Egy élet-halálharc. Egy Despacitot adunk, mi kell még ma reggel? Biztos, hogy feltűnt nektek is, hogy itt egy hatalmas csatának vagyunk. A Szem és Fültonói, egy hatalmas csata folyik a Despacito és az én csomagom között. Ki kerüljön adásba ma? Hát ma. Gillonak sikerült. Egyelőre, de hát ki tudja, mit tartalmaznak még a dalok. Egészen 10 óráig. Nem akarok elkeseríteni senkit, de nem tudjuk, mit hozzájön. Igen, simán lehet, hogy 7 óra után Despacito van. És ez már nem a késős dal, csak szólunk. Ne. Többen írták, hogy még mindig nem vagy bent. Igen, most ébredtek, és Bali még nincs. Bali itt van, Bali megjött, csak azt mondja, hogy hát ez volt ugye a régen. Most már azért a Louis Fossi, a beengedős dal. Dedi senki. Dedi senki, 6 óra 13 óra, ha szól, akkor kell engem. Akkor engem beengedni, igen. Azt mondja, hogy visszajött a rádióba vetett hitem Louis Fossi helyett én Joe Mama, így van. Na, ez a J-Lo úgy kellett, mint egy Despacito. Despacito ide vagy oda, még mindig én Joe Mama a király. Vagyis a királynő. Eszti felvidékről. Ugye, hogy hirtelen eltűnik, és amikor meghalljátok, lehet szeretni? Már olyan, mint egy jó szomszéd, hogy hiányzik. Azt mondja, hogy... A srácok, a vizes VB-hez csak annyi hajrá magyarok, ja, és ne hagyjuk, hogy Soros nevezzen a VB-n. Szép napot nektek, üdv. Ne hagyjuk, hogy Soros nevezzen a VB-n, te jó Isten. Most leszedik a plakátokat, hallottátok? Igen, hát a közvetítésben ugye nem jó, hogyha belelóg egy-kettő, meg hát jönnek a versenyzők, jönnek a turisták, ne és ezt lássák, ne ezt lássák már, hogy itt mi van. Ez nagyon kemény. Hát, ez nagyon kemény. Hát, de hogy... Nem, eddig volt kifizetve, gyerekek, jó? Tehát ez teljesen véletlen egybeesés. Ez a kampány eddig tartott, itt fogyott el rá a lóvé. Így van. Ma megígértük, hogy vidámak leszünk, nem akarok szörnyű párhuzamokat volni, de tudnék. Leveszik ezeket a plakátokat, és nyilván felkülön a helyettük a Szeressük egymás gyerekek feliratot. Igen, és hogy elmúlik a vizes VB, örüljünk, mert utána újra jönnek ezek a förmendvények, igen. Igen, hagyjuk azt a párhuzamot, amit mondani akartál, mert tudod, mit akartam mondani? Igen, tudom, és az a baj, hogy annyira összecsenkolja, ez valami hihetetlen, de nem, mindegy, hagyjuk. Mert ami azért már tényleg... Na, azt mondja, hogy M3-as be kivezető motoros baleset, ezt Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Oké, nagyon fontos játék előtt állunk, nem tudom, érzitek-e. Hogy a fenében? Mert hogy a hetek összesítésében nem tudom mennyi van, 11, de azért, hogy 11. döntetlen. 11. És, hogy mennyire kiélezett a helyzet, a heti összesítésben is döntetlen van. Tehát, hogy 11-11 és 2-2. tényleg fejfej mellett haladunk a játékban. Aki most nyer, az egy héttel elhúz, vagy mi a hallgatók elől, vagy a hallgatók előlünk. Úgyhogy ez ma reggel egy nagyon fontos játék. Olyan még soha nem volt a játék történelme során, 6-7-8 év alatt, hogy heti összesítésben a hallgatók vezessenek. Már pedig ebben a műsorban igazán fontos helyzetekben jelentéktelen mellékszereplők nem szoktak szerephez jutni. Tehát nem hagyhatjuk, hogy Soros nevessen a végén. Nem hagyhatjuk, hogy a hallgatók nevessenek a végén, gyerekek, de tényleg komolyan mondom. Úgyhogy bármelyik ötök játszik, szívjon föl kétsi kokain. Jó, pont. És ha te? Ígyom meg két kávét, pörögjön rá a játékra, mert nem hagyhatjuk. Sok lesz mára már négy. Nem hagyhatjuk tényleg, hogy ők nevessenek a végén. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló! Halló! Halló! Halló, hogy hívnak? Gitta. Gitta, hány éves vagy? 10. Szép leszek. Volt Anna. Jó. Így van. Anna. Gyereket, gyereket, öreget, öreget. Gitta, te hogy kerülsz ide? Hát hogy? Hát hogy? Jelentkeztünk, és fölhívott Anna, és... Jó, most csak a magunk védelmébe. Oké, a magunk védelmébe kérdezem. Magunk védelmébe kérdezem, hogy te jelentkeztél. Tehát nem valakinek a valakije, meg nem hirtelen előállt. Nem, anya jelentkezett, és akkor... Hát aki oda dobja a 10 éves gyerekét, amikor ilyen fontos meccs van? Ennyi az így járt. Jó, rosszat sejtek. Túl öntudatos, túl intelligens. Az baj, hogy lehet, ez olyan jól játszik. Tudod, mi a tét, Gitta? Tudom, hallottam. Na, mi? Az, hogy a hallgatók vezessenek, vagy ti. Így van. Tehát nagyon nagy a tét, ha érted, mire gondolok. Ez egy borzasztóan nagy súly, amit most rátett az anyukád. Egy lehetetlen teher, amit nagyon nehéz lesz elvinni. Szinte rosszabb, mint egy dolgozat. Jársz iskolába? Persze. 10 dolgozatot? Persze. Ez sokkal rosszabb lesz ez az egy perc. Ez életed legrosszabb egy perce lesz. Nyomast. És leghosszabb egy perce. Felkészültél? Persze. Sír van, ezt teszi. És van egy rossz hírünk is, hogyha jársz iskolába és írsz dolgozatot, akkor baj van, mert már vége van az iskolának egy ideje, és a többiek nem szóltak neked. Igen, kivel játszanál, Gitta? Veled. Velem? Igen. Ki ne csináljon egy 10 éves? Ajajaj, te választottál, vagy anyád? Én. Te választottál. Jó. És mama mit csinál? Mert nagyon csöndben van ott mellette. Drukkol, szorítja a kezed, masszíroz. Hallgatja a rádiót. Hallgatja a rádiót. De hol? Igen. Otthon vagytok még? Melyiket? Igen. De hogy nem alszol, Gitta? Hát neked tehát még bőven aludhatnád. Nincsen suli. Hát mit csinálsz te 6 óra 50-kor? Nyári táborba megyek majd Kálsibe. Kálsibe? Te tornázol? Sporttábor. Nem. Ott most két tusa van, de én leginkább úszok. Ja, te úszol. Wow, de jó. Aha. Nagyon jó. Hát akkor nagyon érdekel az úszó VB, és nyilván odafigyelsz. Igen. Van kedvenced? Mármint kedvenc magyar sportolód, úszónőd, úszód. Nagyon nincs. Igen. Két súgott anya? Igen. Katinka. Hát én azt mondom, kezdjük el ezt a borzasztóan nehéz játékot. Ezt az elképesztően nagy súlyú, borzasztóan nehéz, hosszúnak tűnő egy percet. Nyomasz. Mehetünk, Gitta? Mehetünk. Elkészültél? Igen. Húsz szegény már ment az óra. Hogy magad bűzni? Na most hallom, a muter kezd belendülni. Igen. Most a muter kezdett belendülni. Anyukád van csak otthon, vagy tesód esetleg van? Meg apukám is. Apukád is otthon van. Tesód is otthon van. Hát... Milyen szép család, mindenki otthon van 7 órakor. Indítjuk az órát, Jani. De csalódottak lesznek. Ja, bocsánat. 3, 2, 1, fire! Itt vagy, Gitta, haló? Itt vagyok. Na, szeretnék kérdezni? Vagy kérdezek szeretnék. Én? Mit szeretnél? De mélyebb hát, lett a hangod? Tényleg. Igen. Igen! Nem, ez ever and ever a legkínosabb játékunk, de most ez vitán felül. Ezt most kell abba hagyni. Adjuk oda a hallgatónak kislány. Az elmúlt 8 évet, és felejtsük el ezt a játékot. Egy 10 éves kislány, akin érződik, hogy egyre kellemetlenül érzi magát, és egyre jobban ráfészül a játékra, itt nyomasztjuk. Agyonvert egy 10 éves. Egybe magasztjuk magunkat, és utána pedig bedurrant a szegyige. Csupi, van ilyen? Hát ez van. Csupi, ezt nem hiszem meg. Gitta, nagyon ügyes vagy. Nagyon. Gratulálunk. Köszi. Megvan az ajándékcsomag, ügyi vagy. Meg is tapsolunk. És még van egy plusz ajándékod is, figyelj, ezt is hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye egy 4 főre szóló belépőjegy a 17. Fina világbajnokságra, amelyet a Nikon ajánlott fel. Hoppá! Na, mit szólsz? Na, élőben láthatod az idolokat. Bizonyán, mehetsz. Mehetsz a vizes VB-re. Hát és hogy csapdába csaltad Balázs bácsit? Megcsapdáztál. Azt hittem, erre nem fog beugorni. Mire? Hát erre, amit mondtam. Na, nem is emlékszem, mit mondtál, az a baj, hogy annyira. Hát azt mondtad, hogy mélyebb lett a hangom, én kérdeztem, hogy tényleg, és akkor. Ja, tényleg. Ez csapda volt. És én meg szépen belesétáltam gyanútlanul. Hát jól van, Gitta, jól van. Küldjük az ajándékcsomagot. Én ma reggel már nem mondhatok semmit, mert legyőzött egy 10 éves. Igen, most azon agyal, Balázs bácsi, most azon agyal, hogy mivel, hogy egy fél mondat elég, szóval hány mondat, ha lehetne ezt egy picit tompítani, ezt a rettenetes burninget. Igen, mit csináljak, hogy ez ne legyen ennyire kellemetlen. Puszi Gitta, csokoltatjuk anyukádat. Köszöni. Meg téged is. Ciao, ciao. Apunak pacsi. Ciao. Hello. Hát elhiszitek, hogy van ilyen? Ki csinál egy 10 éves? Hát komolyan mondom. Tönkre vert egy 10 éves. Jó, de hát ez milyen világ ez? Ez egy gigászok csatája volt. Tehát egy ember legyen a talpán, aki ki tud kerülni ilyen csapdát, hogy tényleg. Jó, hát ez egy komoly csapda volt. Az nagyon. Nagyon becsapdáztak. Isten, most akkor ennyi egy héttel mennek? 12-11. Aj, de sajnálom. Soha nem volt ilyen még. Ilyen most még nem már volt. Te ne sajnáld ezután, hogy benyomsz egy igent a 10. másodpercben. Nem ittam kávét, az volt a baj még. Jaj, tudom, és most majd most leírta. Most lefújtott a retro reggeli. Lenyomott a retro reggeli. Na jó, elmegyünk hírezni. Aztán jövünk vissza mindjárt. Majd jönnek az SMS-ek, igen. Hú, ügyesek vagytok, tényleg van szívetek, írja Beatrix. Na, látod? Aha. Ő érti, hogy én ezt miért csináltam. Így van, tud a sorok mögött olvasni. Látja, érzi, hallja a hangomon, hogy nem volt kedvem bántani egy 10 éves kislányt. Beatrix, köszönjük az SMS-t, van mibe kapaszkodni a Balázsnak. Szép volt, lúzeri, Beatrix, ez igen, gratulálok, szép volt, vagy Tipcsi. Ez de jó volt, srácok. Hát igen, szép volt, Bali, te vagy a legjobb. Gyerekek, hát érted, most persze, jó, hát most ti könnyen beszéltek. Most mondtad, bárki le tud számolni egy 10 évessel, érted? De csak kevés embernek van akkor a szíve, mint nekem. Ez igaz, igaz. Most mondtad, hogy ha szeretnétek a gyerekeket, akkor ti is tudnátok, hogy miért csináltam. Ha igazán ismernétek, tudnátok, hogy egy jó ember vagyok. Ó, Istenem, milyen közlekedési hírünk van? Van valami? Egy baleset történt. Hol? Van a reggel, illetve van egy trafi az M1-es Tatabányai. A Fekete Feriger nemben. Ott is, és a Tököli Stefánia sarkán a rendőrök már kín vannak, de dugó lesz Újpalota felé. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Gazó velem van, azt mondja, Bali nagyon rendes vagy, YouTube-ról egy videó eltávolítva. Az, hogy még mindig maradt 31. Igen. Még mindig nagyon sok van. 4 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek, péntek van, ez talán a nap legjobb híre, ennél jobb hírt nem tudunk mondani, kezdődik a vizes VB, drukkolunk mindenkinek, az összes magyar versenyzőnek, kollégának, operatőrnek rendezni a gyerekek, ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog. Kicsit. És természetesen, mert felek vagyunk a külföldi versenyzőknek is, hogy összejöjjenek az ezüst és a bronz. Az ezüstek és a bronznak nagyon drukkolunk, de nem, ez egy nagy dolog. Hát van nyilván keserű a kicsit a szánkize, meg sokaké, de nem akarunk ünneprontóak lenni. Rengeteg új létesítmény, és reméljük egy sikeres és jó megnyitó ünnepség. Megérkezik a nemi erőszakos és szilogrin. Így van, elnyomja a két dalt, aztán eltakarodik, mert én őt nem kedvelem, főleg, hogy ilyen oldékságokat nyilatkozik, de maga a megnyitó ünnepségre azért mi sok sikert kívánunk. Meg drukkolunk, és legyen szép, és legyen jó, és legyen ránk büszke az egész világ tényleg. Úgyhogy hajrá mindenkinek, aki ezen a rendezvényen dolgozik, így akár van. Csak nyakbalkasztókat osztogat, vagy hostess lány, vagy rendező, ez egy nagy dolog, hogy Magyarország ezt rendezi. Aki úgyhogy, teheti, az menjen és ilyet rendez. Így van. És próbáljam meg a helyszínen szurkolni a sportolok, aki pedig nem, az a televízió képernyők előtt. Gyerekek, én ígérem, ha Roger végez, én belenézek, megígérem. Ja, a mai megnyitóban. Mai megnyitóban, igen. 18 órakor ez Roger, megtehetjük majd, a gondolod, vagy a döntőre is fogadhatunk. Berdi, Federer és Csillics szemkver játszik, de megmondhatod a döntőt is, hogy ott kire fogsz. Ők együtt egy meccsen? Igen, ez egy ilyen, nem. Szemkveri, Berdi, Federer játszik. Spanyolos a sztori. Igen, aki arra jár, bemegy. Nem, tényleg, én tényleg kíváncsi vagyok, belenézek majd. De ki lehet menni, ugye? Tehát helyszínről azért biztosítják, nem zárták le úgy, hogy ne lehessen. Hát, nem fog sokat látni, mert hogy egy síkban vagy a Dunával, tehát a hidakra nem tudsz rámenni, tudod, honnan lehet szép, mint a fölmész a várba. Aha. És onnan megnézed, az lehet, hogy szép, de a helyszínen nem tudsz lemenni most szerintem úgy oda a Lánchíd környékére, mert az lezárva, meg hát brutális tömeg lesz. Aha. Szerintem azt mondja, hogy van ott egy nagyon jó kis kilátó, mi is voltunk ott, volt annak idén egy kitelepülésünk, az alagút tetején. Igen, lehet, hogy oda felengednek. Túl sokan nem férnek fel. Nem, túl sokan nem férnek fel, de oda mit tudom én, egy ilyen 100 ember biztos felfér, onnan nagyon szép kilátás nyílik egyébként a parlamentre is, a Dunára. Igen, lehet, hogy ez egy, lehet, ez egy jó, az egy jó megoldás, igen. Igen. Ugrótornyot beburkolták már, vagy még mindig állomány? Nagyon jó. Na most nem, akkor ilyeneket kérdez, ez mind magas labda, és akkor elkezdek meg. Ne. Én most ma úgy jöttem ide be, hogy én ma pozitív leszek. Jó, legyél is, ez csak egy kérdés. Vizes világbajnokság, és örüljünk, és tényleg ne csak a rosszat nézzük. Legyél úgy pozitív, hogy mondasz, hogy de estére biztos belez. Ha valaki arra megy a rakparton, akkor... 3 milliárd. Az nem az. Azt várom, hogy a TV2-nek a riporter, illetve nem a riporter, hanem az operatőr elforduljon egy irányba, és akkor lássuk. Másik irányba fordul. Nem, nagyon tud azért átfordulni, azért nagy csvenk lett volna, mert az a híd másik oldalán van, a túloldalon, a Margit hídnál. Na jó, hát akkor felelje meg a kihívást. Na, ha valaki ott autózik, írja meg, hogy van-e már rajta szoknya. Rákerültem már egy soros plakát. Jó, bocsánat. Jó, csak a jó hírek. Egyet lépünk előre, azt a kettőt hátra. Nem, hajrá magyarok! Hajrá, magyarok! Ez az új hivatalos himnusz? Vagy ez mi lehet? Hát egy ilyen improvizált valami volt. Mekkora lenne a megnyitó közepén szilogrint így belöknéd a Dunába? Igen, kiállnánk, megérkezni. Hajrá, magyarok! Olyan mixet nyomnék. Van egy hivatalos VB dal, ez nem tudom, hogy hol megy, de hogy egy hivatalos VB dal. Ki egyébként. Enrico Palazzo. Enrico Palazzo, és nem tudom, mindjárt megmondom neked. Ez egy VB dal. Aha. Kell, ez egy fina dal, ez egy induló. Így van, de ez egy szurkolói dal, ugye? Hát, hogy érted, hogy szurkolói dal? Mert, hogy azt mondja, ez a vizes VB hivatalos dal, hogy akkor ilyen szépen szurkolói. Mondja. Akkor az nem szurkolói, de mert tudok egy olyan, amit Kozma Kata és Sevestyén Áron írt, és egyébként Verép Tamás énekelt fel. Ez az a dal, amit mondok, ez a Verép Tamás énekli. We Are The Water, így van. Az Opera Színház színésze énekli, ugye, ő volt a TV2 Starman Star című műsorában. És ez a dalocska, megmutatom, csak hallgassunk bele egy kicsit. Milyen? Én mindig csak a szinkronuszó lányokat látom. Én ezt sokáig látnám. Na, hát ez az új dalocska. Nem rossz, kedves hangulata van. Na igen, tényleg jó. Helyes. Szóval ez volt. Na, jó, ezt úgy is halljuk még az elkövetkezendő két hétben. Nekem így alapból jobban tetszik például, mint Sakirának a fotball VB-s dala. Az nem volt egy rossz dal. Hát én gyűlöltem. Sok vakka. Tipikusan jó fejeskedő, ilyen nem. Nekem hát jó, de egy VB-dal az kicsit ilyen. Nagyon szeretem. Színes, táncos. Shakira kompatibilitis lenne a... Kompatibilitis? Kompatibilitis lenne a tenyered? Shakira kompatibilitis? Picit úgy érzem, de hogy nekem az a dal az nem jött, mert nem szeretem az ilyen jó fejeskedős, ilyen kis... Jaj, de jól érezzük magunkat, mert itt van a VB, és hát mindenki együtt, és akkor szurkoljunk egy. Mert ők egy rendes nemzet, tudod, ők tudnak örülni. Nem olyan megkeseredett, mint te, aha, na, aki igen, nem örül, nem örül a finálnak. Nem egységes, csak ja, hogy pozitív. Ja, rendes. Na, rendes, rendes, pozitív nemzet, előre néznek. Meleg van, jó idő. Aha. És VB. Ezek kik? Ez volt a... Dél-Afrika. Ez Dél-Afrika. Na, kitől kaptam levelet? Tudod, ahol olyan sietve cseréltünk kereket halak ideje, hogy nehogy ránk sötét. Meg ne késeljenek, igen, a Krüger Nemzeti Park mellen. Kitől kaptam levelet? Na? Kitől kaptál? Nyilván születésnapodra. Valakitől. Levelet kaptál, love. Levelet kaptam, life. Na. Levelet kaptam, life. De milyen, tényleg már átirányítom hozzátok. De milyen jellegű? Na, barátév. Várj, menjünk. Anyád meglátozott egy pakkot, ami még mindig a régi címendre megy. Igen, nyilasmisi pakkot kapott. Nem fizettél be büntetés. Ja, nem, igen. Trafipax biztos. Képzeljétek azt se. Írt a kislány, hogy megbocsátott. Melyik? Hát tudod, a Mola. Az összes. A Gyulai kislány. Igen. Az épluszos videóban? Igen, lehet, hogy megírta. Hogy már nem haragszom rád, Balázs? Igen. És hogy találkozunk valahol. Igen, és kiderült, hogy csak három skinhead haverjával akar agyonveretni. Mert felnőttek az öcsém. Három vecsési haverjával. Az öcsém nagyon szépen felnőttek. Igen, az öcsém és én feljöttek, hazajöttek vecsésről, és szeretnének veled találkozni, Balázs. Nem. Újabb ügyvédi levél jött, gyerekek, és most már azért, most már kezdek kiborulni, de tényleg. Tehát most már kezdek érzékenyen érinteni ez a dolog. Már megint küldtek valamit. Ezt nem hiszem. Magyaróék. Ja, Magyaróék. Azt hittem, hogy válóperes. Nem, arról tudnám. Gyerekek, most komolyan megmondom, hogy elköltöztem, és bejelentem a ti címeteteket. Jó. Kapjátok meg ti ezeket. Jó. Még nem nyitottam ki. De mi lesz? De már nagyon várom, hogy hazamehessek és kinyithassam ezt a levelet. Jó. Mondom, hiába jön hozzánk, attól, amit te kapottál. Én bedobom, lemásolom és bedobom postaládatokba. Nekem csak a vállalkozásnak a címét tudja, az pedig a nővéreméké. Ő pedig két havonta hozzá a leveleket. Hát lehet, hogy ezért tartunk itt, mert te is kapsz egy csomó levelet. Szóval megint jött valami. Most mi rosszat tettünk? Hát már nem tettünk semmi rosszat. Hát most már a saját nevemet azért csak kimondhatom, vagy az, hogy vadom. Vagy már semmit? Most még miért perelnek? Már ja, a gatyánkat leperelték. Ja, ez volt a levélben? Nem, még nem tudtam kinyitni, gondoltam, ez már egy jó műsor legyen, nem nyitom ki. De lehet, hogy nincs benne semmi. Csak így mit tudom, én egy szál représelt virág a születésnapodra. Vagy nem lehet, hogy az elmaradt vízut küldték. Vagy tényleg boldog szülinapot kíván meg magyarok. Balázs, igaz, hogy perben állunk meg, most perelünk titeket. De nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked és a kedves családodnak. Ez miért nem jutott eszembe? Lehet, hogy ez van. Egy üdvözlő lap. Spondját a korábbi sérelmekre. Gyere, ígyunk meg. Amit mondtál rólam. Gyere, ígyunk meg valamit. Még félek, hogy az ügyvéden keresztül küldem. Ügyvédi levél, és attól az irodától, most nem mondom be őket, de attól az irodától jön. Tehát valószínű, megint sérelmeznek valamit. Még oldalamat perelik, hát már nincs több szabad rész. De várj, ami ne járna bíróságra. Pluszban van valami? Tehát, hogy még pluszban... Mínuszban nem lehet már. Hát aha. De hogy megvagyunk azzal, hogy név, hogy mit tudom én mi, érted, még valamit rád akarnak húzni. Vagy pedig megint a név? Na, nem tudom igazából, lehet, hogy meg a névvel kapcsolatban, nem tudom. Nyitassam ki otthon valakivel, és hát olvastassam meg? Én mondjuk megnézni. Jó, igen. Akarjátok ezt magatoknak? Ja, vigyük át egy tűszerészhez, és szerintem ott nyitassuk ki, jó? Nézzük meg, hogy nincs benne valamilyen fehér por, vagy nem akar megmagyaró megmérgezni. Szilánkáló ruhában nyissák ki, mindenképpen nem lehet tudni, hogy mi lesz. Lehet, hogy megmagyaró a tettek mezeire lépett, és megpróbál fölrobbantani. Nem, én a boldog szülinapra gyanakszom. Tehát én egy naív ember vagyok. Én arra gondolok, hogy van egy ilyen békülési szándék. Egy ilyen, igen. És most eszébe jutott a születésnapom. Lehet, hogy meg is hív egy vacsorát. Lehet, hogy azt mondja, hogy tegyük félre a dolgokat, a nézeteltérés, és üljünk le. Kiválaszt egy jó sztékéttermet, elmegyünk és megvacsorázunk. És akkor kinyitnád a borítékot, és lenne benne egy ilyen, mint olyan G12-es jelű postán kiválasztott ilyen kis üdvözlőlap, amit annak idején mindig így bementél, és ilyen nagyon zsíros, nagyon összefogdosott, ilyen műanyagba burkolt, ilyen kis katalógusból választották ki, ami gyakorlatilag 20 éve változatlan volt, és vannak benne gyásztáviratok, vannak benne anyák napjára, vannak születésnapra, névnapra. lehetőségek? Nem tudom, de lehet, hogy ez is lehet. Nem lehet, hogy neki elvetik a legóját kiskorában, és ez egész morning show, reggeli show, ez valamilyen gyerekkori traumát nyitott nála ki, és nagyon sokat megverték őt, bántották. Az a szódás szemüveges kisfiú volt valószínű, nem? És maradt. És egyszer bántották sokat, és most egyszerűen ezeket a sérelmeket játsza most le újra magába, különböző peres eljárásokban. Hogy akkor megtették veled, de most már nem tehetnek meg vele semmit. Elvették tőle a serif csillagját és a szalagpatronos pisztolyát? Neki rózsapatronos cowboy. Rózsapatronos cowboy. Szerintem soha nem. Igen. Ezt ő nem tudja megemészteni, és most ezért. Mindenki berúg egyet. Az most 400 ezer volt, amit kimondtál az előbb? Hát neked, mert majd utána nyomom rád tovább, tesó. Hát a régi műsor címek, most mondta ki. Én kimondtam a reggeli show. Is, meg az új. Én minden reggel kimondtam a reggeli show. Reggeli show. 2 millió! Nem, nyugi, megy, az majd rátok, gyerekek. Mondja. Nem, azt fizet, aki kimondja. Hát akkor? Én nem mondtam ki. Mit? Tényleg? Mit nem mondták ki? Hát akkor legalább egy-két kilóra... Én nem mondtam ki azt. Azt, ami 2 kiló. Legalább egy-két kilóra szálljál a kobe mellé, érted? Én viszem el a balhét. Soha kimondani azt a szót. Azt a két szót. Nem is kell külön az a két szó. Külön se? Tudod, vannak azok a gyerekek, akik mindig fikát esznek. Azt mondtam, hogy vannak azok a gyerekek. Hát ennyit kimondhatok, hogy vannak azok a gyerekek. Nem azt mondtam, hogy semmi. Nem, most ülnek a sarokba, túrják. Vannak azok a gyerekek, akik mindig túrják az orrukat, kicsit megeszik a fikát, csendben pukiznak, tudod. Igen. Most nagyon figyelnek. Nem mondtam semmi. És mindenkit nem szeretnek senkit, és őket se szereti senki. Így van. Ezt a témát lezárva, térjük vissza a másikra az előzőre, mert hogy nincs összefüggés. De ők milyen felnőttek? De jó, és akkor nem akar vele senki barátkozni, és azt mondja, ha nem kell a barátságom, akkor rád erőltetem. Érted? Mi van, ha ő egyébként tényleg csak barátkozni akar? És a főjön, és azt mondom, figyelj, megmagyarul, menjünk el, ígyunk valamit, és hidd el, én szeretlek, és a barátod vagyok, és megölelem, az egészet visszavonja. És azt mondja, hogy Balázs, nekem csak ezt hiányzott, hogy ölelj meg. Hogy szeress. Ennyi lenne a megfejtés. Hogy egy kicsit érez irántam. Hogy ne mondd azt, hogy ugyanaz a kis haragos kisfiú vagyok az óvodában a vastag szemüvegemmel. Érted? Tehát lehet, hogy ennyi van a háttérben, mert megint leveleket küldözget nekem. Ne haragudj a kis vájárok. Nem azt mondom, hogy ő volt az Ortúrok, és nem erre gondolok. Nem erre gondolok, Isten őriz, nem ezt mondom, csak tudod, hogy van az a gyerektípus. Van az. Akiből az a szorongó, kicsit ilyen fura neurotikus felnőtt lesz, aki úgy érzi, hogy senki nem szereti. Tehát az egészet az elején rontottuk el, hogy nem egy nagy öleléssel indítottuk. Mert hogy én úgy emlékszem, jó fejek voltunk az első megbeszélésen, hogy ültünk ott a kis kanapén. Nem? És jött a zöld nyakkendőjébe a kék ingel. Hát az, amely nem emlékszel? Igen. A komplementer kontraszt, érted, ott hátravetette magát, és elmondta, hogy you know, ezt én ennyit értettem belőle. Igen. Nem? Hát akkor mi tök aranyosak voltunk. Mondtuk, hogy örülünk, hogy itt vagy, toljuk a szekeret. Nem emlékszem, és felén fordult, és kérdezte, hogy ez meg ki a tököm, és mondtam, hogy ez új tulajdonképpen. Na, pontosan így volt, de mondtam, hogy szeretjük. Nagyon finom a reggeli sül a vajas kenyeren, ne szórakozzatok ezzel. De tényleg ne írjatok ilyeneket engem, mert én kerülök ezzel bajba. Nagyon finom a reggeli. Bemondtam, de hát ez a reggeli sül. Kimondtad azt, amit én soha nem fogok kimondani már többet. Jaj, de puha vagy. Számolom, 2 millió 2. 2 millió 2-nél vagyunk csak ma reggel. A Rákóczi induló mennyibe kerülne, mint új cím? Egyébként ez nem rossz. És megvan a zenénk is. Rákóczi induló. Az nem rossz. Várja, azért a Rákóczi szövetség fog perelni, Rodos Dobos, mindenhonnan. Ez az se jó. Na jó, de a Rákóczi induló az a kurbli. Jó. Szia Balázs! A bika kábel. Még általános iskolában volt egy srác, aki 8-os létére, aki turkált a fülében, aztán az orrából a fikát megfűszerezte. Nem Nem, én nem róla beszélek, én csak egy SMS-t, egy Viber üzenetet olvasok be. Én egy jelenséget mutatok be, egy gyereket. Megvan egy törökülésben, fehér zoknival, szandában üldögélő kisgyerek, aki ül az óvodában, a sarokban, rettenetesen masszívan eszi a fikát. Nagyon most... Ne. Nagyon vastag a szemüveg, és a fele le van ragasztva leukoplasszal, ez megvan? Bedobod, mindig ez van, mindig bedobod a fikát evő kisfiút, hallgatok, ráfűznek, most mindjárt jönni fog egy olyan, hogy basszus, most reggelizem. Érted? Nem. És nincs én egy jelenséget próbálok neked átadni. Jó. Egy jelenséget próbálok megmutatni. szintiszta csán, egy szintisztán egy jelenségről beszélgetek. Szintiszta csán? Hagyjuk már, mert melyik gázban volt még ők is. Szintiszta csán. Bocsánatot kell kérni. Akkor meg kell változtatni a nevet. Lehet, ez egészet el kell dobni. El kell dobni a francba. Most mit erőlködünk? 8 éve építjük. Mit? 8. Az, hogy reggel is ró. Hát ez nem, pontosan fél éve építettem. Fel. Francba. Tényleg, én nem tudok műsort vezetni. Nem, meg nem lehet műsort vezetni. Meg kell változtatnunk. Én így nem tudok erre figyelni. Hát most le fog menni egy reggel is ró hamarosan. Akkor köszönjük szépen, 2 millió. Ezt tudjuk, hogy én kimondtam. Minden szabad kincs, minden szabad arány. Csak ezt mi fogjuk befizetni. Jó, ez a reggeli. Nem. Szeretnék hozzá? Itt van. Na. Hát hagyj, akkor dobjuk el. Persze. Én benne vagyok. Korai nátriumklorid. Igen, korán kellő nátriumklorid. Nem, ki kell találni egy újat. Úgyis tök mindegy. És ha csak a felét mondom ki, ez jó kérdés, akkor csak 100 000? Tehát azt mondom, hogy de finom volt ez a reggeli. A kis pocakomnak milyen jól esett? Hány szót kell a két szó közé bepakolnod ahhoz, hogy már ne legyen érvényes? Milyen messze kerül az egyik a másiktól? Igen. Akkor mi? Akkor csak 100 000? Ha csak azt mondom, hogy show. Aha, na most ez viszont 2 millió 7, így. Jó, én benne vagyok, de eldobhatjuk. Akkor ki kell találni helyette nagyon gyorsan most valamit. Most fél éve az összes szignált, be fogsz menni a főnökhöz, és azt mondod, hogy szignálokat kell gyártani. Szólni kell a grafikusnak, hogy új rajzot kell készíteni. Ki kell találni a nevet. Hát miért nem küzdünk? Miért nem vagyunk ott? Vagy te, meg az ügyvédeid. Érted, hát hozzá már kiköltözött a posta. Kéteringük van, érted? Sütnek, főznek, gofrit csinálnak, mert úgyis tudják, hogy belőle élnek konkrétan. Török Bálint, a Budaörsi posta. Egészen konkrétan. Dőbörök a sorsjegy biznisz is. Igen, így van. Kaparós Balázs. Kihoztam az ügyvédi leveletet. Kaparós. Az elga hallgatók, mi mindig mondjuk, hogy nektek van a legkreatívabb agyatok, meg nekünk van a legnagyobb ügynökségünk. Hát dobáljatok be egy-két nevet, amit szerettek. Aztán majd meglátjuk. Én hajlandó vagyok. De most ne jeleket, hogy reggeli zsömle sózva, tehát ne ezeket, hanem hogy ki mit hallanátok szívesen? Mi százszor bebizonyosodott már, hogy ez nem a névtől függ nyilván. Érzelmi okai vannak ennek, de ez valóban nem a névtől függ. Ha jön egy jó név, akár 10 millió promot is összerántjuk. Hát, kis túlzással, igen. Jó, jövünk mindjárt, jó? Aztán ezt még átbeszéljük. Látom, 7:30 pontosan, mindjárt jövünk ki. Vissza. Mit? Na, azt. Folytatódik a reggeli show. Úr vagy. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Nagyon jó névötleteket küldenek a hallgatók egyébként, hogy miké váljunk, hogy megszűnjen a sorozatos bombázás és levelezés. És perelés is igazából címlap hadjára. Azóta jött még egy levél is. Azóta kaptam még egy levelet. Igen. Ti nem kaptatok egyet sem? De az már a fikajövök is. A lány másik volna. Ja, igen, a fikajövök kisfiúk írtak a szülők, hogy hagyjam abba a gyerekük verbális molesztálását. És hogyha egyszer jó esünk, akkor hagyj egye. Igen, nagyon jó nevek jönnek az, hogy Rákóczi felkelés írja valaki. Én egyébként ezt szeretem, tehát hogy ez nem rossz. Rákóczi felkelés, Glóri küldte nekünk, köszönjük szépen. Morgan Salc, na ezt perelje valaki. Robi írta nekünk az ötletet. Hát ezt ugyanúgy fogja, igen, mert ugye a mostani, amit használunk, az magyarított. Csak én nem mondom ki, nem vagyok hülye, hogy 200-at fizessek. De puhák vagytok, mindig csak nekem kell kimondani, mi? Csak én csengetek. Igen, én vállalom, hát puha vagyok. Puha vagyok, ez van. De legalább megmarad lóvén. Kejfej Jancsi, aludja szépen kis Balázs, így itt gerjed. Kejfej Jancsi az létező cím, hát az a Fialának a műsora volt. Van még a Kejfej Jancsi? Megy még? Nem csinálja a Fialam? Hát... Amekkora érdeklődés volt. Ha már sikerül volt tekintete, szerintem csinálja. De egyébként nem volt rossz az. Szép sós reggel, srácok, az új név lehetne Ristretto, az ütős reggeli ébresztő só nélkül cukorral. Bárhogy is hívlak benneteket, mi imádunk. Dagi Boy küldte nekünk. Ti mindig is Morning Show maradtok, bármi is lesz a nevetek, nekem van egy ötletem. Legyen keltetünk. Keltetünk. Igen. Azt mondja, hogy reggeli perelős, megindítjuk a napod. Megindítjuk a napod MC-vel. Reggeli perelős. Köszönjük szépen. Ébredő erő, hogy perelhessen a Lukasz. Mégiscsak egy nagyobb valaki. Mennyire jó. Tehát az ébredő erő az nem rossz cím. Ébredő erő. Az nem rossz cím. Az ébredő erő az nem rossz cím, igen. Legyen Gültem. Írja nekünk Gültem. Gültem. Legyen Gültem. Igen, sziasztok, ez itt a Gültem. Nagyon jó ötlet. Köszönjük szépen, legyen Gültem. Azt mondja, hogy Sebestyén, Rákóczi, Vadon, ez a Szerva. És akkor van ennek egy ilyen tenice vonatkozása is. Azt halljuk eleget, én ezt dobnám. Igen, az a baj, arról sokat hallottuk, igen. Pedig miért, milyen egyszerű lenne egyébként trombatán tényleg a rádióink szervait. Szervait. Nagyon jót kaptunk, nagyon szeretem ezt az ötletet. Reggeli vaj, na, só nélkül. Reggeli vaj, na, só nélkül. Ez egyébként kicsit bonyolulta hangzik, de alapjában nem tűnik. Nem egy rossz ötlet. Vagy van egy, aminek egy picit rosszabb az üzenete, sótlan. Az a baj, hogy igen. Reggeli sótlan. Az a baj, hogy arról a szociálok, igen. Azt mondja, hogy az új nevetek, engedjétek be Balit. Köszönjük szépen. Esetleg klassz leggel lehetne szigorúan káva. Nem, megint levelek százai érkeznek majd a postafiú címünkre, meg hát nekem az otthoni címemre, úgyhogy nem kell. A új név, ugye volt ez a Knight Rider, és abban volt a Michael. Aha, Michael ugye? Knight. Michael Knight, így van. És akkor valaki írja, hogy Michael Mogyorói. Bali küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó, hát végülis vannak használható ötletek, de akkor ezen így dolgozzunk meg picit. Jó, akkor most megbeszéltük ezt? Hát abban, akkor annyiban maradunk, hogy dobjuk a régit. Mert hogy az újat még nem értem ezek közül. Nézd. Ugye mi történik tulajdonképpen? Nagyon egyszerű a dolog. Az, hogyha mi most ugye a saját magunkénak érezzük a nevet és a morning show-t, és azt folytatjuk tovább a védjegyhivatalba, azt szerintem azt nyomni kell tovább. Aha. Tehát azzal nincs baj, hogy az zajlik, sőt, az menjen is, mert azt gondoljuk, hogy azt a szemét módon vették el tőlünk. De ha most kicsit komolyra fordítjuk az okot, akkor miért adunk... És ezen gondolkoztunk ugye itt mi az utóbbi hetekben, de ez a tegnap esti levél szerintem most végleg meggyőzött, hogy már nem akarok minden nap levelet kapni. Hogy miért adunk még további folyamatos címlap lehetőségeket ennek az embernek, hogy a saját egyébként nem létező online rádióját promotálja, és a nulla hallgatottság online rádióját rajtunk keresztül próbálja valahogy mindig címlapra tenni. Ez nem a buciék hibája, de kb. 2000-re hallgatják őket. Tehát ezek számok, ezeket mi látjuk. Ezek teljesen egyértelmű számok. És ha elengeded, akkor nem fognak többet írni. Ez zajlik 2-3 évig, de nem. Tehát most gondolkozzunk most egy józan paraszti észre. Hát meg tényleg, hát most tényleg így találunk egy nevet. Ma is írt egyébként egy rakás hallgató, igazából nem is a név számít. Tehát, hogy most találunk ki valami mást, úgyis az emberek nem név miatt fognak hallgatni minket, azért fognak hallgatni minket, mert szeretik ezt a triót, szeretik a dumáinkat, valamiért kedvelik a személyiségünket, vagy nem. Igazából de azért is mindegy lehet hallgatni. Persze, mindegy, hogy miért hallgatnak minket. És majd, hogy nem mindegy, hogy mi a nevünk. Majd, hogy nem mindegy. Egyébként a Petőfi már írtak, hogy nem örülnének a reggeli sótlannak, mert nekik már van. Szóval honnan írtek? A Petőfiből. Igen, van írták a Petőfi, azonnal perelni fognak. Tehát tulajdonképpen miről szól ez a dolog? Ingyen reklám. Teljesen fölöslegesen. Tehát az, hogy igen, mi kitartunk az igazunk mellett is hiszünk benne, ez rendben van. De te miért adunk még további lehetőséget? Tehát akkor változtassunk nevet. Bizonyítsuk be, hogy a 26. néven is ugyanolyan sikeres ez a műsor. Kitalálunk hétfőre valamit, elindítjuk. És onnantól kezdve megszűnt ez a címlap őrület. Nem? De. Lehet bölcsnek kell lenni egyébként. Ezen gondolkoztam, hogy a 40. születésnapom felé. Engedjük el ezt a dolgot, az kész. Ettől egyébként se jobb, se rosszabb nem lesz. Ha fizetni kell, azt úgyis átnyomom rátok. Persze, aha, persze. Mi baj lehet? Ha bármilyen költségbe került, hogy kimondtam, hogy reggeli só, az 2 kiló neked, 2 kiló neked, reggeli só, neked is van 2 kiló csül. Hadd örüljtessék, itt van hétvégére, haj. De nem, tényleg mi az Istennek feszülünk ezen, nem? Hát engedjük el. Na? Oké? Okay? Legyen így. Most már kezd a rohadt levele. Gyerekek, nincs itt, tegnap kaptam meg este. De nem hoztam el. Nagyon érdekelt. De nem bontottam ki. Olyan jó napom volt tegnap. Iktattam, lefűztem. Igen. Oké. Legyen a műsor címe 2 pasi, meg 1 kicsi. Nem rossz. Egyébként nem mondtad, nem de, rossz. De, van egy ilyen műsor cím. Ott is érzek egy kis fogás lehetőséget rajtunk, tehát hogy abból is csak per lenne. Na, de ott kiperelne. Nagyon jó a kicsik, vagy ott kiperelne. Nem. Ugyanez az amerikai cím. Ja, hát az ugyanez az amerikai. Ja, igen, értem. Én nem akarom összebajszom Charlie Sheen-nel. Már egyébként az Ashton Kutcher van. Az Ashton Kutcher, nála le tudnánk inni a műsor címet. Na, ha valakivel nem vesztünk össze a Sárdisin, tehát én szerintem az elviszed egy buliba itt Budapesten, szép lányok, jó italok. Pedig ott lenne egy békülős buli. De te abszolút, igen. Olyan érdekes levelet kaptunk. Próbál megnyitni, mert Viberre jött. Hogy szereti megnyitni ezt a fájt? Zsülle. Nagyon. Semmi, hogy olvasható legyen. Tessék? Eddig, ha olvasható. De most ez az a levél, vagy ez egy másik levél? Nem, egy hallgató írt nekünk Viberen. Elolvassam? El. Igen. Á, mégsem. Az előző munkájunkról szól. Nem. Perelhető? Nem. Nem, elegánsan kell lenni, Jó, nem olvasom el. Oké, jövünk vissza mindjárt, és folytatjuk egy témával, nem tudom. Itt lesz velünk a Fikajvő Kisfiúországos Szövetségének elnöke. Igen, a leokoplaszos kisfiú. Igen, a Fikajvős világbajnokom. Nem, a leszakadt jégdarab, az egy érdekes dolog az a foglalkozunk már néhány mondat erejéig, hogy egy Pest megyényi jégdarab szakadt le, ugye az Antarktiszról, és ez csak úgy elindult. Na most ugye itt klímakutatók, meg biológusok sikítottak föl, hogy te jó Isten, ez már a vég. Mindenesetre érdekes a történet, hogy ami történik az Antarktiszon. Minden tudós ettől retteg. 6000 négyzetkilométer jégtömb vált le az Antarktiszról. Azt mondják, hogy és indult útjára. Hogy körülbelül ez egy Pest megyényi méretű jégtömb, és már jelezték egyébként, hogy emiatt át is kell rajzolni a térképeket. Mert olyan mértékben megváltoztatta. Igen, igen. Egyelőre, tehát ez a leszakadás az egyelőre azt jelenti, hogy ott lebeg. Tehát, hogy hál' Istennek nem indult meg sem erre, mert nem tud. Csak ott lebeg szép. Ez klímailag baj, vagy mondjuk így közlekedésileg, hajóilag? Vagy? Azt mondták, hogy nem lehet egyértelműen bebizonyítani, hogy ez most a felmelegedésnek a következménye, mert már évek óta figyelték ezt a részt, mert már megindultak mindenféle repedések, mindenféle törések. Vannak olyan jégtáblák, amik egészen pontosan bebizonyíthatóan a felmelegedés miatt, vagy annak a következtében törtek le, ez nem biztos. Ráadásul azt mondják, hogy az Antarktisznak a hőmérséklet az utóbbi időben elkezdett egy picit hűlni, tehát hogy ott pont nem melegszik, hanem hűl egy kicsit fagyás visszafelé. Fagyás miatt is szokott törés lenni. A fagyásos törés. Nem az a fáradás. Nem, amikor befolyik a betonrésbe, igen, a víz megfagy, széttöri a beton. De az a követ, igen, meg az a csúszás is szokott lenni, most nem csúszott meg. De fantasztikus egyébként. Hát egy picit ijesztő, tehát hogy azért azt tudjuk nagyon jól, hogy a Föld vízkészletének, édes vízkészletének mondjuk a 70%-a, az pont így van, ilyen fagyott formában található. Hát, tehát ezért nem örülünk neki, hogyha ezek hol vannak, de hát... Oda megyek egy hajóval, nyomok bele egy csákányt, és elvontatom? Igen. Kis túlzással? Elviszed, igen. Valahova. Mert ennek azért benne van a vízbe is, tehát ez nem a víz tetején lebeg, igazából. Tehát ez, és akkor felolvasztom? És aztán pedig palackozod. Szigorú műanyagba. A japánoknál lehet kapni ilyet. Szigorú műanyagba. Szeretem egyébként mindig azokat a cégeket, akiknek az imidzsük fel van építve egy a természetre, hogy ez a természetből van, és ezért, de most keresgélem a szavakat, nehogy valakibe belakasszam, hogy a körményemet aztán jó bepereljenek minket, de imádom, és akkor megjelenik műanyag palackkal. A természet, igen, a tiszta természet. Mert visszaviszed a palackot, újra töltik, és megvagy. Én igen. Hát az evilányos műanyag palackba adja a gletscher vizét egyébként. Na. Van gletscher vize? Hát az evián, az egy forrásvíz, nem? Nem tudjuk, igen. Te fürdesz benne. Az is több száz liter evián. Na, mindjárt megvitatjuk, hogy ez mit jelent. 5 perc, pontosan 8 óra. Van egy friss, nagyon meleg ropogós közlekedés hírünk, ami sajnos egy balesetről szól. Az autóról leesett egy nagyobb méretű szénaköteg az Árpád híd közepén Pest. Pest irányában a középső sávon egy autóról leesett egy nagyobb méretű szénaköteg. Mindenki vigyázzon, mert baleset veszélyes. Így van. A kipontozott részre szánt szavokat küldjétek el nekünk. Igen, 3 percben pontosan. 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, ez volt tehát most a támogatás, ugye? És akkor most mondom, hogy jövünk vissza mindjárt. Úgy legyen. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Olvassátok Kálmán Olgát a Facebook oldalán? Mennyire jót írt? Nem. A hivatalos Facebook oldalán reagált azokra a hírekre, amik ugye hát inkább a kormány közeli sajtóban jelentek meg, miszerint a rossz nézettségi adatok miatt elhagyja a Hír TV-t. És Csintalan Sándor veszi át az Egyenesen című műsorvezetését. És igen, nincs másról szó, mint hogy ő nyaral. Nem, elmegy nyaralni. Hát két hétre pihenni. És írt a Facebookon egy üzenetet, hogy ha magatokat újságírók nevező enter billentyűk, szóltam előre, hogy fölösleges hülyeséget írni felmondásról, kirúgásról, nézettségről, bár tudom, hogy ez az utóbbi különösen fájhat a kenyér adóitoknak. Nehéz megemészteni, hogy a Hír TV tájékoztat, és írt a Habony Árpádnak is, hogy szóltok már a főnöknek, szerintem nem vagyunk címbik vele itt a Facebookon, ezért nem látja, bár ki tudja, hogy szívesen válaszolok személyesen is, ha kérdése van. Árpád, itt vagyok én is Ibizán. Ha van kérdés, egyenesen felteheted, mielőtt megirattatsz bármit. Igaz, mi nem a buli negyedben vagyunk, és napközben ritkán érek rá, mert unókártyázunk a férjemmel és a gyerekekkel. De összefuthatunk valahol egy fagyizóban. Üdv, káó. Jó. Szellemes egyébként. Szellemes. Ibizán van. Drága hely most, az vagy hogy van? Ibiza? Ibiza, jó hely. Majd holnap elolvashatod. Ja, megírják. Milliómosok üdülőhelyén nyaralt Kálmán Olga. Ó, tényleg. Miből futja Kálmán Olgának? Ezt is Simics Kalajos fizeti? El akarsz menni Ibizára? Aki nejlon zacskóban küldi a pénzt. Balázs még mindig nejlon zacskóban küldöd a pénzt Lajostól? Bagoly mondja. Igen, az érdekes volt. Na, szóval mentek Ibizára, akartok? Nem tudom. Ja, még mindig vajutsz? Persze. Hát tényleg? Hova kapdossak, hiszen hát, még vagy két hét. De és nagyjából pont egy heted van. Aha. Ugye mi jövő héten még vagyunk, aztán elmegyünk egy picit Szabira, hogy újra pihenjünk egy kicsit, de Feri még mindig vajodik, mert nem tudott hova menni. Sehol nincs. Eltököltem, nem figyeltem oda. Ki mit nyaraltok? Hát ott velencéztek, ott flancoltok, a lábaitok előtt hever az egész. Ez életed egy nyaralás. Így van, nyaralva élünk. Ott a tó, ott a bringa út, hát nem kell elmenni sehova. Üljél a seggeden, aztán nyaraljál. Üljél és kussoljál. Aki későn ébred, az már nem megy nyaralni. De Ibiza az jó. Ne, hogy ne lenne jó. Nem, minden jó, gyerekek. De nem úgy értem. Jaj, ne legyetek már ennyire papperok. Jó. Jó. Dehogy is. Az, hogy Ibiza. Amikor két gyerek elmész, azért te is pihenni szeretné, és nem pedig a duc. De nézd, szerinted Ibiza mekkora? Hány ezer négyzetkilométer? Kihallatszik a diszkó? Hála Istenek. Az egész szigeten ezt lehet hallani. Hála Istenek. Kicsim, csukd be az ablakot. Nagyon beszólna. Nem. Ibizának vannak abszolút családos, homokos tengerpartos, gyönyörű, óvárosos részei, sétálós, fáras, bringázós, túrázós részei, és van az a negyede, vagy az a része, ahol meg a pacsa... Pacsa is van. Jó ötlet volt, Ibiza, jó ötlet volt a szobafoglalás, Feri, jó ötlet volt a Provident. Most még felszív szalmás előtt. És így fogsz hazajönni, gyerekek. Semmit nem aludtam. Hol laktál, Feri? A pacsa nevezett diszkó mellett bérettünk egy szállodát. És így ezt nem nagyon zavar. Most is a befot mellett vagyunk. Én úgy alszom, hogy öröm nézni. Szóval baromi jó. És nagyon szép. És jó a tenger, persze, tehát az, hogy milyen helyen buli van, az nem azt jelenti, hogy az egész sziget egy nagy parti, és mindenki bedrogozva fekszik balra-jobbra, és át kell lépted a gyerekkel a tengerparton az elfekvő habpartizó német turisták felett. Tehát ez nem így van, menj el, nézd meg, tényleg jó. De voltál már, mert ismerősök én voltam. És... De még amikor nem volt családom. Aha. Én a buli negyedben voltál. Hát érdekel, persze, hát még az E+-szal kimentünk forgatni. Ez 100 000 évvel ezelőtt, meg talán a Roxy rádióval, a Béresékkel. Hát azért az... az nem kis buli volt. Az nem kis buli volt, igen. És emlékszel, hogy valaki mondta felettet, hogy ezek a rohadt németek. Magyar. Nem, arra emlékszem, hogy egy barátommal voltam kint, és ő összejött az első éjszak egy csajjal. De én annyira unalmasan éltem, hogy én már 10 órakor lefeküdtem. Mert fáradt voltam, mert repültünk, meg buszult, meg nem tudom. És egyszer csak hallom, hogy jön ez a hülye, egy szobában laktunk, jön ez a hülye, be az ajtón egy nővel. Biztos alszik, kérdezi a lány. Én meg ott fekszem a szobában. Magadra úszol a takarót. Mit csinálsz ilyenkor? Vagy felkelsz és azt mondod, hogy gyerekek, nem alszom, vagy jó barátként egyébként alvás szimulálva végighallgatod az egészet. Igen, utóbbi. És a jó barát nem zavar. Hát vagy besegítesz a másik oldalra. Ha a barát hadi ösvényem van. Igen? Akkor van egy jó barát, akkor csendesen lapul. A barát csendesen lapul a szállodai szobába. Ha hadiesvénye van a barát, akkor neked is előkállást jött a tatabárba. És a barát attól barát, hogy... hogy bajban is ott van. Így van. Jóban is a jó barát úgy gondolta, hogy ha a jó barát hadiesvényen van, akkor a jó barát nem zavarja meg a vadászatot, úgyhogy alvás színelve... Nem volt, alvás színelve egyébként. Skanderi. Igen. Alvás színelve végig hallottam, hogy hogyan portyázik, ha értitek, mire gondolod. Gyökörsütés? Nem, én aludtam, illetve úgy csináltam. És Teleblanka volt, vagy pedig utas? Ez egy olyan út volt. Kedves hallgató. A celeb az a srác volt, gondolom. Nem volt celeb a srác. A lány pedig lelkes rajongó volt, aki... Tényleg Balázs fekszik itt veled, hogy akkor csináljuk. Jó. Igen, na. Elég a pofázás. Nem foglalkozik. Találkozhatok meg valamit. Persze. Ezt hallottam a másik szobában. Találkozhatok meg Balázs. Z pluszos polot is primitív állatok. Hát ezt kikérem magamnak, komolyan mondom. Nem. Én ártatlanul feküdtem 10 órakor a kis pizsomámban az ágyban, mert azt mondták, hogy menjek el korán lefeküdni, mert holnap forgatunk. Felvettem a kis pizsomácskámat, a kis Winnie the Pooh kis boxeralsomat, és lefeküdtem aludni. Hát aztán jött a barát, aki adiósfényem volt. Olajjunk, kamarok most. És hol fekszik ott a sőt felsőt? Azt a felső. Szerintem, de... Tudja! De milyen van. Igazából arra keltem, hogy az én fejem is üti a falat. Mondom, hagyd már, a púk van a fejemben, hagyd már abba. És ez hátulról... Igen, hát tudom, meg a béres üvöltetet, hogy happarti. Oké, némi komolyságot erőltessünk magunkra. Jó, 9 óra után kérdez felelek voltunk. Lesz, legyen. Jó, úgyhogy írhatjátok a kérdéseket e-mailben, SMS-ben, Viberen keresztül. Őszinte kérdések, kevésbé, illetve hát amennyire tőlünk telik őszinte, maximálisan őszinte válaszok várható. Már 2 héten nem volt. Szerintem. Pont egy hete volt. Volt egy hete, így van. Volt. Ja, csak akkor nekem nem tettek fel kérdéseket. Annyi, hogy egy darab nem jött. Kerestem, de senki nem írt neked. Antarktiszi jégleválás. Röviden azért fussunk ennek a történetnek. Neki érdekes a dolog. Riogatnak bennünket ugye felmelegedéssel, azzal, hogy itt a világvége. 6000 négyzetkilométer kiterjedési jégtöm vált le az Antarktiszról. Mindjárt felhívunk valakit, hogy mondjál nekünk, de ez valójában mit jelent? Mitől ennyire dermesztő ez a hír most? Mire vannak kiakadva a klímakutatók, meg a környezetvédők? Hogy jön a felmelegedés, és végünk van. Elolvad az Antarktisz, megemelkedik a tengerszint, ezt is mondják, ugye 10-15 centivel, ami így nem tűnik soknak, de ugyanakkor azért az baromira sok. Hát persze, oda Hollandia, sok csodálatos kender, hát azért... Te is megfogtad a lényeg, oda Hollandia. Akkor viszont tényleg megyünk Ibizára. Hát akkor úgy látom, egyre inkább Ibizán van a helyen. Szóval 10-15 centiméteres víz emelkedés mondanak. De hogy ez még nem olvad bele a tengerbe, nem? Hát egy ideig. Nem lesz 15 centi ettől az egytől, ha több is elkezd olvadni, de azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem a legnagyobb, amit eddig beleolvadt, tehát ennél azért jóval nagyobb. Ez nem olvad bele, levált. Igen, vagy levált, tehát nem a legnagyobb, ami eddig levált, ennél voltak sokkal-sokkal nagyobbak is, úgyhogy ezt most nem tudom miért, ekkora szenzáció, de majd látni. Hát, mert lehetséges, hogy azt gondolják, hogy sokan, és szerintem azért egy picit joggal, hogy ez egy folyamat már. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy mondjuk így visszanézel, mondjuk az elmúlt 50-100 évre, nem tudom mióta dokumentálják ezeket a jégtől leválásokat, vagy ezeket a folyamatokat, de akkor az utóbbi évtizedekben ezek felgyorsultak, ezek az események, és egyre több ilyen szinte megyényi méretű jégtől válik le. És aztán vagy ott marad, egyébként, mint hogy ebben az esetben itt ugye egy lebegő jégtömbről van szó, nem pedig egy leváló, és akkor megindult a déli irányba, és akkor majd úgy beleolvad, mert akkor kell igazából félni attól, hogy beleolvad az óceánba, és problémát fog okozni, hanem hogy attól félnek, hogy ez egy tendencia. És hogy egyre sűrűbben fordul elő egyre nagyobb mennyiségű jég. És akkor már gond lesz. Akkor már gond lesz New Orleansban, gond lesz New Yorkban, gond lesz az emlegetett, mondjuk Hollandiában. Fennék a kenderültetvényeire. Van, akkor majd átállsz majd a rizsre. Így van. Na, itt van velünk Juhász Árpi bácsi, geológus, sokszor beszéltünk már vele. Árpi bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggel, szervusztok! Jó reggel! Jó reggel, Árpi bácsi! Na, ekkora baj ez az antarktiszi jégdarab, ami leszakadt? Hát itt riogatnak bennünket. Hát nem. Már sokszor levált, egyébként azért ilyen méretű, az nagyon ritka. Ugye ez most 1000 milliárdra becsülik. Úgy kezdte elképzelni, ugye, hogy van mondjuk egy olyan kocka, amelyiknek minden éle 1 méter, és akkor az körülbelül megfelel egy tornának, nem egészen annyi, de majdnem annyi, és akkor ebből 1 billió, ugye 1000 milliárd az 1 billió, az a jégtömeg, amely körülbelül most levált. Hát azért ez egy jelentősebb darab. Igen, de ugye a 2000-es években 2 ilyen nagy jégtábla leválás volt, ezek körülbelül 200 méter vastag jégtáblák, tehát ezek nem olyan jéghegyek, mint amik a Titanicot elsüllyesztették. Alapvetően háromféle jég van a tengereken, az egyik olyan, amelyik a magasabb részekről, gletszereken keresztül érkezik, ezeknek a jégtömböknek a nagysága, a vastagsága akár a kilométert meghaladhatja. Van a tengeri jég, amelyik ugye tulajdonképpen a tenger párolgásából származik, de az mindig csak 1-2 méter vastag, és darabokra törik, mindig egymásra torlódik. És végül van ez az úgynevezett shelf jég, amelyik az antarktiszi félszigetről vált le. Ez tulajdonképpen a parti síkságokról, már az Antarktisznak a parti síkságairól nyílik, vagy nyúlik bele az óceánba. Na és akkor ez most mit jelent, Árpi bácsi? Tehát most mi történik? Miért ennyire nagy dráma? Miért hozták ezt le ennyien? Hogy úristen, leszakadt? A sajtónak ez nagyon tetszik. Ugye természetes, hogy ami csak lebeg a tenger felett, az előbb-utóbb eltörik. Ugye az árapály az minden nap óriási nyomást gyakorol, így a tenger fölé kinyúló ilyen 200 méter vastag jégre. Tehát ez előbb-utóbb akkor is föltöredezik, hogyha nem egy darabba válna mondjuk le. A másik, hogy óhatatlanul a kontinens belseje felől a jég a gravitációnak engedve, ugye mindig nyomul ki fel a peremek fele. Most ugye ez a síkvidéken egy viszonylag lassú és kevésbé látványos folyamat, és addig, amíg nem voltak műholdak, ezt teljes dimenziójában nem lehetett látni, mert ki a fene lát ilyen Pest megye nagyságú, mit tudom én, törésvonalat, ugye csak akkor, hogyha ott gyalogol. Hát ha valaki régen, ha jóval érkezett az Antarktiszhoz, az nem is sejtette, hogy tulajdonképpen a szilárd kő, a partvidék, az milyen messze van, mert több száz kilométeren előtte csak ilyen shelf jég volt, azon szálltak partra, azon gyalogoltak, addig, amíg el nem érték magát a szárazföldet. Ezek a modern technika segítségével ugye milyen madártávlatban baromi jól látható. Na jó, de akkor nincs baj, tehát hogy ez most leszakadt, ez most vagy elolvad, vagy nem olvad el, de hát itt már városok elsüllyedéséről lehetett olvasni, és hogy micsoda dráma, meg a felmelegedés, és hogy nagyjából vége a világnak. Nem. Hát ez az óceán emelkedésében ennek a jégtáblának az elolvadás semmiféle mérhető értéket nem fog jelenteni. Ugye 2 vált le, hát valamivel kisebbek ebben az évezredben. Azok szépen ugye föltöredeztek darabokra, szépen sodródtak az államlatok révén észak fele, és aztán szépen teljesen elolvadtak, anélkül, hogy bármiféle területet veszélyeztettek volna. Még olyan ötlet is fölmerült, hogy hajókkal ezeket a marha nagy jégtáblákat kvázi elvontatják, és akkor majd olyan helyekre viszik. Az a baj, hogy pont azokra a helyekre, mondjuk, amik közel vannak az antarktiszi félszigethez, tehát mondjuk Argentinának, vagy Chilének a déli partvidéke, hát oda nem kell jég, meg jégből csinált ivóvíz, mert ott annyi az a csapadék, és annyi a víz, és annyi a helyben olvadó gletszer is, hogy teljesen fölösleges lenne oda az antarktiszot cipelni egy egész. És messzebbre vinni, meg addigra már elolvad, gondolom. Afrikához elvontatni nem lehet, hogy elviszik Afrikán? Hát, addig végén elolvad. Ausztráliához se lehet. Tehát ezek nem bírják ki azt a távolságot. Aha. Na jó, de hát akkor nincs nagy baj igazából. Hát, jó, csak... Ez semmi, ez egy természetes folyamat. Az biztos egyébként, arra mérget veszek, hogy van globális fölmelegedés. Az is, hogy nyilván az felgyorsítja a folyamatokat, de hogy ez az egy konkrét esemény, és ezeknek az Antarktisz félsziget életről leváló ilyen selfjegeknek a vándorlása, hogy ez az égvilágon semmi komoly veszélyt nem jelent, és főleg nem az emberi civilizációra, arra mérget leszek. Árpi bácsi, nagyon szépen köszönjük, jó egészséget kívánunk, köszönjük, hogy újra a hangját. Újra beszéltünk. Köszönjük szépen! Köszönjük, Árpi bácsi, szia-szia! Árpi bácsi geológus, hát valaki nem ismeri, sokszor szólaltuk már meg, hát ugye a tévéműsorokban mindig ilyen híreknél ő is nyilatkozik, és nagyon szeretik. Nagyszerű sorozatokat csinált, még egyébként ő most is posztol, mert a TV2 szokott ilyen hajnali 5-kor, meg ilyenkor adják le a régi filmjeit, és Árpi bácsi mindig teszi ki posztba, hogy most az Antarktiszon jártunk, vagy mit tudom én, a dél-afrikai őserdőkben gyakorlatilag az egész világot bejárta. Igen, és itt egy nagyszerű filmeket csinált. Legnagyobb tisztelettel adott, hogy a nagy öregek egyike. Igen. 2000-ben volt a, visszatérve még a Roxy Biza, ez volt a neve. 2000-ben Roxy volt. Roxy Biza? Igen. Roxy Biza? Roxy Biza volt. Kapodok egy pulót. Azt hiszem, hogy a... Azt hiszem az alsó ágy. De talán nem is az szóba. De majd átmegyünk oda is utána. És a Balázs, mikor találkozhatunk? Nem szóltál fel? Itt vagyok, aludt, meg nem, is aludnék. Úgy volt megcsinálva a szoba, visszatérünk egy pillanatra a sztorira, hogy egy ilyen fálasz fallal volt a két, tehát nem egy légtér volt a két ágy, hanem egy ilyen spanyol fal volt. Tehát nem a mellettem lévő ágyon történt, hanem egy beugróval arrébb. Aha. Ott volt a másik ágy, így volt elválasztva, hogy mégse egy légtérben legyen a két ágy. Uh-huh. És ott a küszöbön keresztbe a zsú fekszik? Nem volt ott. Ki volt ott még a műsorvezető? Én voltam ott egyedül. Együtt te voltál? Igen. Kiküldött a ZeneTV úgy Roxy Bizára forgatni, hogy forgassunk a buliról úgy, hogy egyetlen egy diszkóba se volt forgatási engedély. Jó, hát ebben semmi meglepődik. Teljesen tipikus. Tehát hogy mekkora parti lesz, menjünk el Roxy Rádióval, őrületes ilyen nagy buli lesz, és ott jöttek kint rá arra, hogy nem engednek be, tehát az ilyen ikonikus helyek, mint a Pacsa, meg nem, te nem mehetsz be, mert nincs forgatási engedélyed, ott kamera nem jelenhet meg, mert azonnal megölnek. És akkor a tengerparton délután 4 órakor úgy csináltunk, mint a hatalmas buli lenne. A távolban, majd az óriási, esre, hogy a nap lenyugszik. Forgatás volt, és igen. A holnapi forgatásra a Pacsába is mehetek? Persze! Hihetetlen, ott voltál? Ezeket az alakat én is végighallgattam. Én csak akkor feküdtem és úgy csináltam, mint aki alszik. De hát akkor ott voltál, mert tényleg ezek történtek. Igen, a kislány nem jött többet aztán. Na, 2 perc, pontosan 8:30 jönnek a friss hírek, aztán jövünk vissza. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Azt mondja, hogy... mit csinálom? Mikor találkoztatok végre, Balázsra? Felsvág. Mindjárt. 4-es főút 242-es kilométernél gyönyörű rendőrlány és 3 lábú barátja filmet forgattak a Debrecen felől érkezőkről. Pityesz, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Vigyázzon, aki arra jár. Tatabánya pihenő Budapest felé trafi a 100-as táblánál, és a Stökölési Stefánia sarkán, kint van a rendőr, dugó lesz Újpalota felé. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Posztolt az utazó majon, Feri. Na, mit írt? Hogy egy hülye vagy. Igen? De mi? Hogy gondolja? Ez a legrosszabb poént. Most így... Ez kiírta. Ja, hát neked posztolt, hogy 8 nap Ibiza Rákóczi Ferinek Budapestről szállása reggelivel. Mikor van? Talált neked valamit. Na, miért nem hív? Miért nem üzen? Miért nem ideír? Hát menjél Ibizára, hát ha összefutsz a habonnyal. Hát novemberára. Hú, nagy beszélgetés lenne. Elmentek volna. Árpád? Árpád Ferenc. Mit mond? Hogy Ferenc! Árpád! Te mi van? Hogy? Hogy? Te mi van? Hogy? Te mi van? Rákóczi Feri! Na, csak mondom, hogy, az, hogy tudsz menni. De mikor? Most tényleg mindenre most? Kíváncsi vagy? Hát menjél, aztán menjél. Menjél, ne gyere. Július 22-től 29. Toni, te vagy az anyja úr is, és ő is még ott lesz. Kettő, ő is ott lesz ebbe a lila fürdő ruhába? Ne, akkor téged viszlek, Jani. A majmot? Ja, azt hiszem az utazómajmat gondolod. Na, szóval talált neked utad, úgyhogy menjél. Aha, július. Ha már ilyen későn ébredtél, akkor most már indulj el valahova. Jó? Biza. Ibiza. De ne legyél papper, nem kell félni, nincsenek ott bulizó fiatalok, akik majd izé széttúrják a város. Hajnali egyik voltunk tegnap az F6-on a gyerekekkel együtt, tehát én, na, valóban én vagyok az, hát aki akkor menekül a bulizó fiatalok. Hát a mait mondtad, hogy ott buliznak, meg hangzavar van, meg nem tudom. Oly te. Hiszete a bulit, vagy itt Ibiza? Ott lehet. Itt Ibiza. Ibiza. Itt a buli, itt Ibiza. Itt Ibiza. Jó. Ja, köszönjük az utazómajomnak, nagyon jó, drágák. Tényleg, köszönjük. Nem, akkor, mert tudom, hogy mit nézni, csak a csaj. Hát engem csak a segélyek. Azért kukikat is használnak. Azt a tartsd meg. Nem kukival kell menni. Azt tartsd meg. Várjál, ár 164 ezer, olcsóbb szállások 260 ezer. Most hogy van ez, kedves majom? Majom úr! Majom úr. A majom ember. Segít. Majom ember. Vigyük a kapcsolatokat. Aha, jó. Jó, jó hát lesz az, jó, jó lesz az. Mi az ott előtte, cukor? Majd becukroznak, aztán nézel. Azt hiszem. Akkor aztán lesz izé. Megkempergetnek benne. Átküldök. Akkor aztán kicsit megpergetnek majd. Majd figyelj csak. Igen. Csak vigyázz, nehogy megfázolsz, hát te is végigszipogjál. Írj egy hallgató. Igen, gif legyen belőled életed végéig. Igen. Még csak 9 óra, de már 10 pontos a mai nap. Köszönjük szépen. Na, azt nézem, hogy igen. Szóval, olvastátok, hogy... Igen. Jó, akkor egy másik is. Nem, hát ugye, ahogy mi történt Wimbledonban, de nem, már félek, ja, a tenisszel előbb. De nem, előjöhetsz vele. Szerintem ez jó sztori. Hát ezzel előjöhetsz. Reggel beszélni akartam erről egy-két mondatot, aztán láttam, hogy benne van az adásmenetben, de érdekes egy picit a szituáció. Igen, junior párosunkról van szó, Zsomborékról, Piros Zsomborékról. Első helyen kiemeltek egyébként. Óriási tehetség. Óriási tehetség, és hát ugye meglehetősen konzervatívak Wimbledonban, és azt látod, hogy megy a meccs, aztán kiderül, hogy a pályabíró észreveszi, mármint a vonalbíró, aki ott fönt ül, hogy valami kikandikál. Hogy valami kikandikál Zsomborék nadrágjából. Kilógotta. Igen. De azt nem tudom, hogy vette egyébként észre, mert sas szeme van. Tehát, hogy így... Igen, kiszúrta a bíró, hogy az alsó nadrágjuk nem jó a pároséknak, mert, tehát a páros két tagjának. Mi az, hogy nem jó? Nem jó színű az alsó nadrág. Nem vehetek föl akármilyen alsó nadrágot a mezem alá? Nem. Nem mez az, hanem... mez. Na, képzeld, Jani. Szóval az történt, Jani. Szóval mondom neked, Jani. Miért? Hát nem az. Hát a nadrág. A nadrág, hát az egy sportfelszerelési tárgy, egy mez, ami alatt van egy nadrág. Igen, szóval bíró kiszúrta, hogy egyébként az abszolút hófehér szerelés alatt nem hófehér az alsó nadrág. Sötétik. És beivatta ugye a vezető bírót, akivel ő CB-s kapcsolatban van, aki megjelent 2 darab 10 darabos előre csomagolt natúr fehér alsó nadrággal. Zseniális. Hát oda fel vannak erre készülve. Van szokni, van cipő, van alsó nadrág. És odaadta a srácoknak, hogy legyenek szívesek befáradni az öltözőbe, és öltözenek át, mert ez szentségtörésnek számít Wimbledonban, hogy nekik egyébként a nadrágon belül átlátszó egy kicsit, és látszik, hogy fekete alsó nadrág van rajtuk. Igen. Van egy olyan előírás egyébként, hogy össze, tehát lehet rajtuk más szín a fehéren kívül, de maximum 1 cm szélességben, és ez az összes rohadarabra érvényes. A mezre, a gatyára, a nadrágra, a alsó nadrágra, az oknál mindenre. 1 cm, max 1 cm. De hogy most komolyan, tehát hogy én értem a tradíció kápolását. A tradíció nagyon fontos, hogy a Rogerre is rászóltak, mikor a cipője egy kicsit színesebb volt Wimbledonban, és akkor szóltak, hogy legyen szíves a Nike küldje a másik cipőt, mert még Roger sem engedik fel a pályára. Egyébként kicsi, színesebb cipőben az átlagnál. Na most a színes cipőt az úgy képzeld, hogy még piros volt a pipa. Aha, de a fehér akkor... volt a cipő, és levetették. Oda, Rogerre azt mondták, valaki centiméter szalaggal megvisz, és másfél cipő. És akkor Roger lement. Nem, Roger a Nike boltba. Hozzá már egy 42-eset ennek a gyerek. Igen, Juan kirohantott Londonban gyorsan egy Nike boltba, és vett, nem, hát ilyenkor van bekészített, meg hát gondolom az ő szponzora is hoz, de neki azt hiszem úgy szóltak, hogy a következő meccsre már ne ebbe a cipőbe jöjjön, ez pár évvel ezelőtt történt. Roger vette a lapot, és mondta, oké, gyerekek, bocsánat, nem akarok. Egyenként is felsz hozzá már a pipásból, jó, annak meg, ha már úgyis arra leszek a Starbucks, az úrra, mert mondulat, és hozzá egy Big Mac-et. De azt a pánikot, ahogy ezek elkezdenek ott telefonálni, láttad? Hogy a vezetőbíró, ugye, ő telefonál, hívja, hogy aki fönt ül a vonalbíró, az közben kapcsolatban van más bírókkal, a vezetőbíróval, a pályabíróval, tehát ők ilyen vokitókival ott beszélgetnek, mindenki orvosi stáb, ügyelet, ápolás, egy csomó mindenkit kérhetnek ők CV-n. És elképesztő tanástalanság, és mutogat az alsógatyáikra, és onkolik meg ülnek, nem hiszik el, hogy ez hogy derült ki, hogy nekik fekete alsó van. Majd jön a csávó, hogy mekkora csomagja a kis csávó, nem az! Az is, érteked, de az maradhat. Igen. Az egyiket vele a... És átöltöznek, és jönnek ki az öltözőben a kezükben a fekete boxer alsóval. Amit ugye ők átvettek, de már a hivatalos wimbledoni fehér boxer alsóban vannak. Egyébként az benne a vicces, hogyha mondjuk olyan anyagból készült a nadrág, hogy egy ilyen vastag a fehér anyag, és nem látszik még az elején, hogy fekete alatt az alsó, de átizzadja. És akkor jön. Akkor megállítják a játékot. Megállítják a játékot, és azt mondják, hogy mert ez is számít. Ja, és egyébként a dolognak volt folytatása. Mert aztán kiszúrták, hogy az ellenfelük közül a brazil játékosnak a pólója volt a mez. A mez alatt. Igen. A mez alatt volt valami kis trikó, és azon valami fekete minta volt hastáikon. Azt szerinte, is levetették. Tehát a székből az valószínűleg nem nézett semmi de más. Akkor már ment a mószerolás. És ő is feketében van. Így van, ő nem nagyon koncentrált a játékről, végig azt sírta, hogy tudod, hogy mi van. Ez iszonyatos szentélyezott. Ez beteg, hogy nem lehet sok. Fekete alsónadrág rajta, tehát mindent értesz most már Szigetország, hogy miért laknak ott, de tényleg. Hát figyelj, olyan tradíció rajta. És olyan hagyománya van, hogy ezeket nagyon szigorúan veszik, iszonyatos hagyománya van ennek a wimbledoni All England klubnak, ugye a múzeummal, azt az egésszel, hát ez iszonyat komoly. Hát külön ember van arra, aki körömollóval vágja a gyepet, neki az a dolga, hogy egy éven keresztül filmagot rengel, térdel, vág, öntöz, és ennek van felelőse. A székbírónak tesójáról van. Ez egy beteg, csak az egész család. Ezekre épül. Na, mindjárt beszélünk azzal az emberrel, aki egyébként a Sávoltnak volt az edzője, bár beszéltünk róla adásban, én ismerem, a Bogyó Tamásról van szó, akinek teniszklubja van, hogy többször volt Wimbledonban, és tud hasonló történeteket, hogy mik történtek, például a McEnroe-val, amikor ő játszott, ő a Sávoltnak volt az edzője. Ez a név, mond neked valami? Persze, abszolút. Kész vagyok. A mezek alatt én jó vagyok. Sávon. Tudod, sávos. Mint az M1. Ott is. Sáv volt. Tomikám, jó reggel. Csáó. Jó reggel. Sziasztok. Ennyire komolyan veszik ezt Wimbledonban? Még az alsógatya se lehet fekete? Nagyon-nagyon komolyan veszik, és ezt két vagy három évvel ezelőtt, ugye még az edzőpályákra is hivatalosak a szabályok, bizonyos edzőpályákra. Három évvel ezelőtt a Serena felment egy nem teljesen fehér szerelésbe. És mondták, hogy túlságosan fekete. Nem, most azt hittem, ami szójátékkal ez majd. A szoláriumot veszik vele. Tessék abadni a szoláriumot, mert ebből baj lesz. Meg a méltóságunkat. Igen, tehát és még ott is rászóltak az edzőpályán, hogy így nem tud edzeni, és addig fajult a dolog, amit tényleg le kellett jönnie, és át kellett öltöznie teljesen fehérbe, külön még az edzőpályára se tudsz felmenni. De én már különben többször meséltem neked, nálam abszolút vezet az a történet, 1984, és az ugye McEnroe-ról tudjuk, John McEnroe-ról, hogy ő abszolút azért a különcök közé tartozott minden szempontból, aki a döntőre készülve, ő egy piros ingbe szeretett volna felmenni a pályára. Mekkora rakedról lehet? Nyilván nem hallott a center pálya mögött, az a kis paraván mögött felsorakozva, gyakorlatilag 20 darab supervisor rohant oda, hogy hát nem lehet csak fehérbe. Mondta, hát ő pirosban van, és mondták, hát át kell cserélni, mondta, hogy ő nem cseréli át. És mondták, hát így nem lehet játszani, akkor mondta, hogy feladja. Természetesen királyi család, mindenki ugye ott várakozik a pályába, és ott könyörögnek közben 20-an a McEnroe-nak, hogy vegyen föl egy fehér fölsőt, amit aztán nagy nehezen megtett a végén, és hát minden idők egyik leggyorsabb wimbledoni döntőjében 6-1-6-1-6-2-re verte Jimmy Connorsot, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon jellegzetes döntő volt az a 84-es. Amit még fontos tudni, és szerintem kuriózum, hogy ugye 250 labdaszedő van a verseny alatt, akik csak két londoni iskolából jöhetnek, és akik a centeren szeretnének labdát szedni, azoknak külön egy állóképességi és egy írásbeli tesztet is meg kell csinálni labdaszedőként, ami még mindig nem elég, mert hogyha bekerültél, akkor még az osztályfőnöknek is jóvá kell hagyni, hogy te labdát szehessél a centerpályán. Mit kérdeznek? Hát megmondom neked őszintén, mivel ezt a tesztet nem végeztem el, sajnos, vagy szerencsére, így ebben kevésbé vagyok informált. Hát arról szól a teszt maga, hogy milyen irányai vannak a labdának. Tehát, hogy ki fut be, mikor fut be, a labdát merre gurított, hányat adsz át a játékosnak, lepatintva adod át, mit jelent a kézjel, amikor felemeled, tenyeret mutatsz, amikor nálad nincs több labda, hova mész vissza, kinek gurított, hogy adjátok át a labdát. Hát iszonyat bonyolult egyébként, amit csinálnak, ha figyeled, és bevett szabály szerint adogatják egymásnak a labdát. Ott keresztben nem kezdesz dobálni, hogy Józsi, Józsi, kap. Figyelj, kettő kapja. kapja már egyet. Jó, tehát azért jó, de annyira, tehát ezek annyira gyakorlatias alapdolgok, a labdaszedést jött, amiket elmondtál, én azt gondolom, hogy a tesztet illetően itt inkább talán etikai kérdésekre, vagy olyan dolgokra kérdez rá, amik inkább a protokollt erősítik, mintsem, hogy melyik kész, hova nyúlsz föl, hova dobod, mert ez szinte természetes. Ez alap, igen, hogy nem légvonalba. Labdaszedő szempontjából, úgyhogy... Hogy jeleznie kell esetleg a székbírónak azt, hogyha látja, hogy valamelyik játékosnak hátul bebarnult az alsó. Reális, ugye? A gyokó egy nagyobb talán... puki következtében kicsit. Ott egy kezet látok. Ott igen, egy ha barnulok, hogyha mennyire kell közel állni a ponyvához, hogy ezek talán hány centi. És tényleg azt mondod, hogy az osztályfőnök vagy a tanár az meghekkelheti ezt az egész történetet? Hogy az így van, tehát az osztályfőnöknek írásbeli, így van, első a tanulás, írásbeli hozzájárulása van szüksége az osztályfőnöknek, hogy a center pályán valaki labdát szedjen, tehát ugye ennek ez legalább annyira extrém, ugye tudjuk a másik végletet, a US Open minden szempontból a másik oldal, ahol önkéntesként egy negyed órás tanfolyam után labdát szed bármely pályán. Vissza tudják gurítani, vissza az az én helyem, az lenne az én helyem. Az mikor arra kérdő. És ott látod, hogy 55 éves nyugdíjasok épp valakit, amekiből rúgtak ki, akkor azon a hétvégén ráért, tehát ott van mindenki. Ellentétben mindazonnal, hogy azokat a tradíciókat nagyon tartják az öltözködést, illetően hát külön emberük van a fűre, hát ott olyan szentélye van az egésznek, persze, hogy ki az, aki ráléphet, vághatja, mérheti, honnan hozzák a fűmagot, mennyi ideig nevelik, naposztatják, hát brutális. Na, persze. A 41. kisületes napja már nagyon közel van, de akkor már tudjuk, hogy a 41-re mit kap? Mit kapok? Mehetek labdát, de jó, szuper. Mennyire nagy lenne már, és megjelenél úgy, de így, ahogy most vagy felöltözni. Nem, félmeztelenül. Így van. Minden idők leglezserebb, leglazább labdaszerű. Mondtam én? A center pályán az egyesen és a kettesen egész évben nincs játék, csak a verseny. Tehát arra senki nem mehet föl. Ugye azon se edzés, azon semmi nincs, azt a verseny napján nyitják meg. Ugye a selejtezője a versenynek abszolút más helyszínen történik, tehát oda egyik pályára sem mehetnek föl, akik a selejtezőben játszanak. És hát értelemszerűen ezen a három pályán meg csak az a két hét, amikor a verseny van. Azt egész évben csak kezelik. A királynő megy nagyon most jó a döntőre? Az időse gondolsz? Minden évben kint van? A királyi családból szoktak kin lenni, hogy a királynő kin lesz-e az. A Katalin kint van, ő nagy teniszrajongó, tehát a Katalin nagyon szereti. A királynő szerintem már kevésbé megy ki, de a Katalin kint vannak külmosan, ők nagy tenisz meg hát rengeteg közéleti színészek, sportolók, egyéb sportágakból azért a elődöntő döntőn, pláne így, hogy Roger közelít a 19-hez, azért így azt gondolom, hogy lesznek bőven, akiket majd érdemes mutatni a kamerának. Ez a 8. bajnoki cím lesz Wimbledonban, nem? Hogyha behúzza. Igen, ez lesz a 8. És akkor most héttel, ő lesz az, aki vezet, ugye? Mert most jelenleg ugye holt versenyben áll talán a Pete Sampras-szel meg. Hol? Így a Grenzlemekben? Vagy Wimbledonban? Wimbledonban, ja, azt hittem. Így van, így van. Hát ugye a megnyertben a tekintetében már értelemszerűen abszolút toronymagasan első. És hát így meg azt is átveszi, hogy 8-szoros wimbledoni bajnok lesz. Ugye van egy pár olyan megdönthetetlen rekord, amik között azt mondják, hogy ez a 18 is már nagyon-nagyon az a kategória. Nyilván az 8-szor játszó zsinórba US Open-en döntőt, kétszeres Roland Garros győztes Rafael Nadal, de hát gombozból is sok, hogy 10-szeres Garros, azért azt is ízlelgetni kell egy picit, hogy valaki 10-szeres Rogernak még talán az első 18 Grand Slam döntőt játszó zsinórban, meg azt hiszem, hogy 37 elődöntőt. Úgyhogy volt azért egy 6-8 év, amikor nélküle nem volt tenisz. És Roger megnyitotta már az óra nagykert? Miből? Hát mire gondolsz? Akár egyszer látom, hogy Győzni mindig kap egy órát. Ja, hát ez a szponzor, ez a szerződés, az azonnal föl kell venni. Az a Rolexet, azt veszik föl azonnal. A többi játékoson is, hogy készfogás után vége a meccsnek, mindenkinél az első, hogy rohan a táskához, és veszik föl az órát, nehogy az elmaradjon, mert az... A szponzorség, igen. A Blahán általában lekerül az óra készfogás után. Tomikám, vigyázz magadra, mennünk kell. Köszönjük, dumáltunk. Ciao, ciao. Hello, jövünk vissza. Mindjárt írjatok kérdés, válasz. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. A milyen show? Te mondtad, 200 ezer. Nem mondom ki többet. 3.800.000-nál. Csak a mai napon. Elmondom neked, csak a mai napon. Csengetett Milord. És egyébként várja, a szignálban elhangzó is számít? Hát azt mondtam, hogy ezt írják rád. Azt nem mi mondjuk. Ugye? Az, amit kimondok, az az enyém, a szignál a tiéd, a aha. Jani az összes kiadott bögre, felirat, aláírókártya, minden le, darabonként két kiló. Te most vagy 60-nál, csak mondom. Te most vagy 60-nál. Jó, akkor eldöntöttük, ezt eldöntöttük. Akik nem hallották, azok majd meghallgatják a Best of-ba, mert benne lesz. De akkor... Elengedjük. Hétfőtől újat dobunk, gyerekek. A régi nevet, amit már nem mondunk ki többet, azt nem használjuk. Voldemort. Csak ennyit mondunk. Voldemort, igen, tudod ki. Oké, jó, szerintem ez egy jó döntés. De természetesen úgy engedjük el egyébként, hogy a bíróságon erkölcsi elégtételként azért ezt vissza fogjuk szerezni, és erről ti tudni fogtok. Tehát az senkinek ne legyen kétsége felől. Tehát a Morning Showért is megy a harc, de ez már inkább egy erkölcsi elégtétel lesz majd. Vagy most hazamegyek, most a mai adás miatt is már levél? Szerintem hazamész. Majd most hazamegyek? Igen. Szerintem már a tegnapi levél, ami tegnap este jött, az már a maira is szól. Igen. Aha, ledéke tényleg lehet, és rajta lesz egy elsőbségi címke. Nagyon gyorsan akarták, hogy már tényleg odaérjem, mire hazaér. Igen. Elég én, fiam, gyorsan a pusztára üstölést, azt ne felejtjük még, pontos címzés, gyors kézbeszítés, na, elég én. Nem, egyébként tényleg tök unalmas, szóval... Elég én, földes fiam. Valószínűleg ez még évekig zajlik. Tehát egy ilyen bírósági per az évek. Mire ebből akár végrehajtás van, vagy bármi? Monologizált Balázs. Nem, tényleg így mondom, csak már unom ezt, hogy emiatt, én nem akarok már emiatt címlapokra kerülni. Ez dögunalmas, hogy valaki így próbálja a saját. Egyébként teljesen, hát sajnos egyáltalán nem hallgatott online rádióját tolni, hogy rajtunk keresztül állandóan címlapokat generál. És bírósági végzéseket küldözget egyébként újságíróknak. Igen, egy szinten tartani maga iránt az érdeklődés. Szinten tartani az érdeklődés. Hát nem bölcsebb ez a dolog, amit most teszünk. Azt mondod, hogy tessék, nem? Vigyétek! Ettől függetlenül nem hiszünk abban, hogy igazunk van, és nem adjuk fel, tehát nem vagyunk vissza a keresetet, ami a védjegy hivatalban van. Ő se vonja vissza a sajátját, mert ugye a védjegybitorlásban meg a alperesek vagyunk, azt abból nem is tudsz kiszállni. Ájjáj, bíró úr, akkor most nevet változtattam. De tényleg mi az Istennek? Hát akkor engedted, bebizonyosodott már sokszor tényleg. De várjál azzal, hogy most azt mondod, hogy akkor ezt elengedtük, viszont az a per megszűnik, hogy nem használhatjuk, ugye, hiszen nem fogjuk használni. Nem. Nem. Hát ebből nem lehet kiszállni? Nem, hát a talperes vagy, hát abból nem tudsz kiszállni. Na de ő nem mondja azt, hogy jó van, akkor kedves bíróság, milyen rendes ez a falány. Nem, hát dehogy is, hát ebben még nagyon sok kör van. Hát most megmagyarom, majd kitalálja, hogy neki ugye miatt elmaradt haszna van. Mert hogy az ő egyébként 2000 ember által hallgatott online rádióját nem tudja értékesíteni, mert mi hasonló néven futottunk, aha, ami egy iszonyat bullshit nyilván. Ja. Nincs az a bíróság, akit erről meg lehet győzni, de tudom, hogy ez a következő kör ilyenkor, hogy fizessél nekem x millió forintot, aha, mert én nem tudtam értékesíteni az én műsoromat, aha, mert te hasonló néven futottál. Hát, nem is konkurencia egymásnak egy online rádió, meg egy analóg rádió, nem is lehet ma még Magyarországon egyébként. Ezzel gyakorlatilag azt állítja, hogy olyan ostobák a rádió hallgatók, hogy nem tudnak különbséget tenni két műsor között, nem tudnak különbséget nevek között tenni, nem tudnak különbséget arcok között tenni, nem tudnak különbséget színvonal és másik színvonal között, meg tartalom és másik tartalom között. Vagy a között, tehát, hogy be kell kapcsolnod a számítógépet, igen, vagy a rádió. Így van, tehát ez teljesen hülyeség, és ez nem állja meg a helyét. Aki a akarja hallgatni, az megtalálja őket ott, ahol vannak, meg hogy az ne? Is, aki minket. Tehát ez nem, itt nincsenek ilyen véletlenek, hogy jaj, mert összekevertük a két nemet, és akkor na de ha már itt vagyok, akkor már hallgatom őket. Hagyjál. Igen. Figyeljetek, mi úgyis a lényegről tájékoztatunk ugye mindenkit, ebben maradtunk, viszont mi az Istennek adnám még ennek 4-5 címlapot úgy, hogy ezt a webes bockodást, amit ők ott csinálnak, ezt rajtunk keresztül és a mi hátunkon keresztül promotálják, az embernek ez az egy célja van. Hát akkor ez szerintem egy okos, ez okos megoldás. Nézzük a kérdéseket, mert hogy vannak kérdések és válaszok is, de előtte gyorsan egy friss közlekedési hír, 33-as főúton Hortobágy után Tiszafüred irányába mérnek, vigyázzon mindenki. És azt nézem, hogy van még friss, János? Nagyon-nagyon fontos az, hogy a FINA vizes világbajnokság miatti a fővárost érintő lezárásokról és forgalmi változásokról a Budapesti Közlekedési Központ honlapján közút.bkkinfo.hu lehet információt szerezni. Ez nagyon fontos egyébként. A webcím. A Budapesti Közlekedési Központ. Igen, hát, nem menjél a rakpartra, nem menjél a hidakon, nem menjél a belvárosba. Nem menjél a Dagály felé, mert ott most káosz van két hétig. Viszont ki kell bírni. Nagy dolog, szép, amit csinálunk. Ma legyünk ügyesek a megnyitón. Én drukkolok mindenkinek tényleg. Hát ez a televíziózás szempontjából is azért. A sportolónak drukkolunk. A sportolóknak, a munkatársaknak, a rendezőknek. Hát ez egy baromi nagy dolog, keserű szájíz. A külföldieknek is egyébként, más országos sportolók is nagyon drukkolunk, hogy nagyon-nagyon gyorsan meg tudják emészteni az ezüstöt meg a bronzot. Igen, ha már ilyen rohadt sok pénzbe került, legyen szép, és legyen minden stimmel, és menjen jól le a megnyitó. Úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk nekünk. Olyannyira, hogy mi ma be is mutattuk ugye a VB hivatalos dalát. Illetve nem belemutattuk, hát ezt már tegnap lehozták egy csomóan, csak belehallgattunk. Igen. Na, azt mondja, hogy ja, a közlekedést megtámogatjuk, igen, köszönjük. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Milyen időnk ez, Ferenc? Hűvösebb, mint eddig volt, egy tízessel visszaesett, tehát 25-28, viszont állítólag eső már nem. Jó, azért ezt a ma reggeli tízet nehezen dolgoztat. Azért ezt kikérem magamnak, hogy 9 fokban indultam el július közepén, az picit azért az úgy combosra sikeredett. Na, oké, köszi Feri. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. A Belizimon is tudja már, hogy mire számíthat a névhasználatét? Nem kellene szólni, hogy adósságba verik az országot? Kérdezi egy hallgató. Hárosugrás játszunk nem sokára, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, ha akarnátok, akkor írjatok, ha játszanátok, jó? Jani, te mindig BKK-val utazol, nem szoktak odalépni az emberek képért alá, és írásért? Igen, hogy viseled? Igazából egész jól viselem, csak mindig azt kérik, hogy hozzak Balástól ilyet. Balázs itt van. Semmi ott nincs. Szoktad mondani, hogy ő vezeti ezt a relvényt, menjen előre. Azt mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy Lupi Szilva teljesítménye, smafu, ő nem lesz téma, kérdezi valaki nagyon szemrehányóan. Nagyon-nagyon igazad van, szerintem te Lupi Szilviára gondoltál egyébként. Igen. Azt mondja, hogy igen, csodálatos teljesítménye van túl ismét, mert hogy már sokat szóra megszokhattuk tőle, hogy fantasztikus sportemberről van szó. Háromszoros pártatlon, azt hiszem. Igen, valami ilyen. Most legutóbb Detvériben, a halál völgyében futott 217 km. Igen, ahol nagyjából 50-55 fok az átlag hőmérséklet nappal. Félelmetes. Pont egyébként a versenye, mert hogy elpárolog, mire odaérnek. Mert nem raknak ki azt, hogy mehetsz autóval mellette, és akkor onnan tudod kiadni neki. Ugyanis azt mondták, hogy ők hiába telepítenek ki, tehát nem lesz, mire odaérsz. Elpárolog. Elképesztő. Negyedik lett egyébként a szintidő 48 óra, ő pedig 36 óra 9 perc és 12 másodperc alatt ér célba. Hát nem egy sprinttáv. Azt mondja, Bali, hogy kell, Bali, gratulálni neki még egyszer. Bali, hogy kell jó zöldtát készíteni? Köszi, elég is volt. Oké, nézzük a következőt. A feleségem megcsalt, válunk, költözik. Most már megbánta. De nincs vissza. Szeretnék bosszút állni. Van értelme, van ötletetek? Hát a bosszú állásnak ebben az esetben már semmi. Ha már váltok, akkor most mit bosszulod meg? Szerintem elég nagy baj az, ugye, ahogy leírtad, hogy vissza akar jönni, szerintem az elég nagy húzás, vagy elég nagy bosszú a részedről, hogy azt mondod, hogy te meg lezártad. Nincs tovább. Nem? Hát a tökéletesen igazad van. Hát mit bosszulsz meg ilyenkor? Mit csinálsz? Hát elég tétel lesz, hogy nem tudod, gyerek van a történetben, vagy nincs, de nem, mi lebeszélünk. Lebeszélünk erről. Igen, összetett ez a sztori. Összetett a sztori, igen, nehéz is tanácsot adni, de semmiképpen nem éri meg. Hát most az ember hogy áll bosszút? Mit csinálsz? Ráadásul egy nővel. Tehát ezt nem? Ja, megcsalni már nem tudod, mert ugye nem vagytok együtt, tehát hogy azt se tudod behúzni. Hát, ha van valami jó barátnője, akkor esetleg... Igen. Gyáj bosszút, fogad vissza. Igen. Vagy az. Jani, tényleg van fektélista? Köszi a választ, Taki. Igen, Taki van. És te rajta is vagy, Taki. Van fektélista? Nem, de reggel is tettem például rá egy nem annyira kedves hallgatót. Figyeljetek, én mindig azt szoktam mondani, és szerintem mind a hármunk nevében mondom azt, hogy minket lehet cinkelni, mi is állandóan romálkézünk mindenkit, hogyha valaki kritikus velünk szembe, vagy vicces, ironikus, csipkerődő megjegyzésekkel lát el minket így napközben, azzal nincsen semmi gond. Ha valaki viszont bunkó, akkor az megy fekete listára, azokra nem vagyunk kíváncsiak. Mi egy nagy család vagyunk így a hallgatóinkkal együtt, hasonló a szellemiségünk, hasonló a gondolkodásmódunk, és szerintem ebbe a közösségbe, ebbe a családban nem férnek bele olyan emberek, akik szimplán csak bunkok. Meg is nézem, velünk ki szemben. Került ma oda. Meg is nézzük. Vali, tőle szeretnék kérdezni, múltkor beszéltél arról, hogy új filmen jön nem sokára moziba Pablo Escobar témában, meg tudnád mondani a címét? Ez az a film, amiben Penelope Cruz játsz a riporternőt? További szép napot, Kriszti. Én nem tudom, hogy ki játsz a riporternőt, azt tudom, hogy a Tom Cruise játszik majd benne, és igaz történet alapján forgatták a filmet, a Beszállító az a címe. és az augusztusban lesz majd magyar mozikban, baromi jó, Escobar pilótájáról szól, aki ugye Kolumbia és Miami között sempészte a kokaint. Aztán beszervezte az FBI, és egy kettős ügynök lett, azt hitte Escobar, hogy neki dolgozik, az FBI meg azt hitte, hogy neki dolgozik, és így próbáltak ugye Escobarhoz közelebb kerülni, Tom Cruise játssza a főszerepet. A pilótát magát, igen, aki Escobar pilótája volt, egy élő személy volt, és tényleg egy ilyen kis magán jettel vitte, vagy csempészte Escobar a kokaint ugye az Egyesült Államokban. Írtózatos ipari mennyiségben. Rengeteget keresve ezzel. Jó, jó filmnek ígérkezik, jó lesz. Tom Cruise most megtanult repülni, mert hogy csinálják. A Tom Cruise tudott repülni. Igen, a Tom Cruise helikoptert vezet. Csinálják a második részét, állítólag jött valami oktató. Igen, oktató lesz benne. Hogy a régi főszereplőket, akit lehet még az visszahoznak, és ő lesz az oktató. Igen, lesz. Szóval ez a film, de ez jónak ígérkezik. Azt mondja, hogy Balázs, meg fogod-e nézni az új Nolan filmet? Mindenképpen. Hát én Nolan nagyon szeretem. Majd is beszéltünk róla. Igen. Engem a témája jobban érdekel, mint maga a rendező. Ugye Dunkerkről fog szólni, ami ugye a második világháborús film. Ugye egy történet, gyakorlatilag ugye arról szólt a történet, hogy itt Dunkerkbe, ebbe a francia normandiai városba szorították az expedíciós erőket vissza a német csapatok, ahonnan aztán hát fura módon ugye evakuálni tudták őket, de hát ott gyakorlatilag ugye Churchill parancsot adott, illetve megkérte a Nagy-Britannia összes hajóval rendelkező tulajdonosát, vagy hajótulajdonosát, hogy menjen és segítsenek, és így sikerül gyakorlatilag egy ilyen össznépi összefogással kimenteni a csapatokat. De van egy kis vitorlásod, azzal is kimentél. Igen, konkrétan így volt, konkrétan így történt. Igen. A német csapatok megálltak Dunkerk előtt, szinte hagyták, hogy elhagyják az expedíciós erők a kontinens, csak a német légierő volt az, ami bombázta őket, a szárazföldi erők nem. Ez állítólag, hát egy ilyen fura emberkinek volt köszönhető, akit úgy hittak, hogy Adolf Hitler, hogy nem mindig volt beszélni. Igen, hát a Nolan nagyon jó. Szóval, tehát neki nagyon jó filmje van, akár szeretem. És hát a rendező is csodálatos. A rendező is csodálatos, igen, úgyhogy az érdemes megnézni, igen. A nővérem a lebunkózott, Jani, akkor most fekete listára kerülök? Hát igen. Attól függ, hogy kit bunkózott le, Janit vagy téged. De figyelj, együtt nevetünk, küldd el a számát. Igen, ha nem küldöd el, akkor viszont a te számod megy fekete listára kerülni. Sziasztok, Janitől kérdezem, hogy voltam már Boldogkővárói várban, én nem vagyok egy nagy várfanatikus, de vár lenyűgözött, jók vagytok, csak itt tovább írja Ákos. Voltam már egyébként egészen konkrétan megmondom neked, 2016. június 22-én 18 órakor voltam ott. Ne, álljunk már meg, van egy vár nyilván. Nem, a fotó megjegyzi a dátumot. Nem, akkor volt ugye az EB-nek a Magyarország-Portugália meccse. Ja, és így emlékszel rám? Igen, és a vár alatt volt egy ilyen kis presszó, és éppen ott azt nézték, hallgatták, és közben én is hallgattam, mert minden egyes a gól után iszonyatos üdvrivalgás volt, meg nagyon ültek egyébként, és hát emiatt jegyeztem meg, de természetesen már voltam korábban Boldogkővárra, olyan tényleg csodálatos vár. Kérlek, ajánlatok 4 éves gyerekemnek mesés könyveket, már unalmas kezd lenni Bartos Erika mesé. Köszönöm előre is, Kata. Mennyi idős? 4. Nem, ön, hogy fingjuk száját. Nem tudom, most csak időt próbáltam nyerni, és azért adtam ki ilyen vulgáris hangokat a nyelvemmel. Nem az ánuszommal jelzem. Nem egyszerű. Én a terkákat szeretem, a terka sorozatot. Az tök jó, például ugye a zöldségek evésére is buzdít egyben egyébként. Ilyen tök jó rajzos mesés kis. Terka a piacom, meg Terka és az esőkabát, ezek vannak. Berg Judit jó, nem? Így van. Szeretik. 4 évesnek még lehet, hogy kicsit fiatal. Kicsit igen. Korai. Igen. Figyelj, egyiket a Bartos Erikának van egy könyve. Ki nem most. Nehogy azt mondta, hogy Bogyó és Babóc, vagy Anna Peti és Gergő után ő előrébb tudott lépni. Én tegnap olvastam egy kritikát az új könyvéről, azt hiszem egyébként Budáról meg a budai várról szól, és ilyen nagyon-nagyon aranyos tanító formában gyakorlatilag mutatja be a várat és a környékét, mindenféle tekintetben így gorcsi alá véve. És ilyen nagyon kedves, nagyon jó a stílus, stb. Én egyiket lehet, hogy még attól függetlenül meg is fogom venni, hogy állítólag jobb. Én gyűlölöm. Nem, bocsánat, hát én már felnőtt vagyok. Én miért is kéne szeretnem? Jó, na most mondd meg őszintén, Bogyót és Babócát. Meg. Fura az egész nekem egy picit, de mondom, itt egy új könyvről van szó, és nagyon jókat olvastam róla tegnap. Hát, ha ez érdekes. Ha nagyon elharapodzik a név, így Morning Show reggel is, hogy ti is kaptok állami segítséget az ügyben, mint az igazi csiki sör? Hát, nagyon remélem, hogy... Lázár megtámogat egy kicsit bennünket, igen. Mégiscsak valószínűleg, hogy Lajos van a másik oldalon, úgyhogy reméljük, hogy kapunk egy kis segítséget. Oké, köszönjük szépen, gyorsan átszaladtunk egy-két kérdésem, rengeteg maradt, hát az a baj, mennünk kell, ne haragudjatok. Viszont hármasugrást még játszunk, jó? Úgyhogy írjatok, ha játszanátok. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, pontosan 9:30 van. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, 10 lesz 5 perc múlva. Itt van már is hallgatónk. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Erika, honnan hívtál minket, Erika? Szigethalomról jelenleg. Szigethalomról. Na, és mit csinálsz? Dolgozol otthon, vagy? Dolgozom. Mi dolgozom? Sajnos. Mit csinálsz? Kutyahámokat varunk. Kutyahámokat vartok? Egy kis öltözékek. Igen. Ezek kutyáknak? Vagy amire a pórázt kötjük, aha? Így van, így van. Hogy ne a nyakán legyen a kutyusnak, hanem ilyen kis ügyes hámban. Egy kis testhám. Igen, már ezt lealkítom. Na, és valaki. Igen. Segít, vagy egyedül játszol? Hát van két kolléganőm, de hát majd kiderül, tudnak segíteni, vagy szépen sem. Mondtad. De hát igazából nem beszámíthatóak. Semmit sem tudnak. Kiderül majd, hogy tudunk-e egyáltalán valamit, vagy érződött, sem. Hogy nagyon hiszel bennük. Na figyelj ide, így szól az első kérdés. Mondom neked. Azt mondja, hogy nevezik a Belgiumból, Hollandiából és Luxemburgból álló államcsoportot? Ezt a három országot együtt így szokták emlegetni. Belgium, Hollandia, Luxemburg, vagyis a... Milyen államok? Hollandia, Nederland. Luxemburg. A Benelux. Biztos, Benelux. Hogy hallottad ezt a kifejezést. Benelux. Benelux államok, így van. Belgium, Hollandia, Luxemburg, így van. Ugye a kezdő betűkből. Hát ez egy rövid játék volt. Ez egy hát rövid igen, játék volt. Sajnos, igen, figyelj, de van egy nyereményed, azért ezt megmutatom, ennek körülni fogsz, hallgatni. A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Na? Ó, köszönöm szépen, köszönöm. Jó étvágyat. Legyél a kollégáknak is valamit. Ha már nem segítettek. Persze, természetesen. Búszi, Erika. Köszönöm, sziasztok! Ciao, hello. Levél? Nem, mert nem veszek át levelet. Dehogy nem. Eltoszták a rádió egyben. Én nem nyúlok levélhez. Milyen ügyvéd iroda? Nem ügyvéd. Biztos, hogy perelnek. Nem, az rajta lenne. Mutasd az elejét. Kiküldte. Nincs rajta. Ja, Istenem. Mi van rajta? Mazsi, mogyi. Húha, benne van a szó, amit a félünk. A mazsi? Na, mi lehet ez? Na, mi az? Mondjad már! Nem tudom. Nem tudom, mi ez. De, hogy nem. Nem ma van a születésnapon. Szülinapi ajcsi. De lehet, hogy a... Ezt adás után megnézem, jó? Aha, jó, mert lehet, hogy valaki itt a Magyar Postába is. De már nem merek átszerni semmit. Levél a feleségetől, szóval nyisd ki most. Aha. Írt az asszony, már nem beszéltek egymással. Na, olvasd el, olvasd fel. Na, gyerünk már. Ne bockodjunk már, olvasd már föl. Már én is kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy boldog előszülinapot, írja a levél. Jó. Köszönjél mindenkitől, mert vasárnapig elutazunk. Ó, meglepi út, de jó. Szóval nem ajándék? Remélem lesz Eurosport. Új, de jó neked. Gyerekek leadva, csomagok az autóban. Észre se vetted, hogy tele van a csomagtartód. Ez menő. Úgyhogy nincs semmi dolgod. Csak lemondani a főnököddel való megbeszélést, lemondani az esti találkozót. Igen. Tehát megyek valahova. De menő. Hát utazom valahova. Ez na. Tök jó. És tudjuk, hogy imádod a meglepetéseket. Igen. Hát ez az előszüli napi ajcsim. Én és vasárnap jövök. Istenem. Ott, hogy legyen ez van. Jaj, de nagy a baj. Nem baj, a telefonon tudom nézni. Megyek valahova. Tudtatok róla? De jó neked. Egy picit valamit sejtettünk. Sejtettetek valamit? Nem sokat. Belföld vagy külföld? Nem mi voltunk, azt szeretném mondani, tehát hétfőn ne bennünk egy gyűlő. Jó? Nem nagyon a ti ötletetek volt? Nem mi voltunk. Ti mondtátok, hogy szerintetek ez nem egy ötlet? Nem, én nem támogattam Feri tartózkodat. Én csendesebb vagyok, én félek tőle. Na, de van még idő, most ezt elmondani, meg levezettem a műsort, még azt van időm. Ne, tedd le, menjél. Egy csomó mindent akartam mondani, közlési kényszerem van, még akartam fogadni Ferivel. Azt jön, na azt csináljuk meg. Úgyis csak érted, annak szerintem Feri örül mostanában, igen, ha nem fogadtok. Ha döntőbe jut Roger, igen, akkor megteszed az ellenfelét, Csillics ellen fogod döntőbe jutni. Tartod? Az baromság, Jani, ugye? Hát. Tartod? Federer nyeri Wimbledon, tartod, hogy nem? vagy megint mivel játszott most? Köz. Most a Berdichead azon tovább jut. Csillics Féderer. Tartod? Ha már nem találkozunk, ki tudja, hova vissza a felesége. Mi van ott, halok meg? Vizéga, vagy Kakis a Bugyi. Kakis a Bugyi? Várjál, mert Csillics most kivel játsz? Biztos, hogy Csillics van? Csillics biztos benn van? Ha Csillics bejut. Szerintem Csillics Féderer döntő van. Igen. Tartod? Dupla vagy semmi? Vagy 80, vagy semmi? Mert 40-ne jössz. 80 játékpénz. Hát jössz 40-ne. Nyuci vagy McFly? Jó, Isten, akkor ezt még dönt el. Felkonferálom a best of-ot. Te kemény vagy. Tartom, hát most nem leszek nyuszi. De 10 érte. Vagy dupla vagy semmi? Dupla vagy semmi. Jó, oké. Okay. Ha Féderer Csillics van, ha nem, akkor jössz 40-nel. Belföld vagy külföld? Mi van? Ha te most tartozol nekem 40 ezer fönttel. Igen, és miért, hogyha más jut be? Ha más jut be, akkor odaadod 40-et, és nincs fogadás. De ha Csillics Féderer döntő van, mert erre megvan minden esély, akkor viszont dupla vagy mert semmi. Mert félsz, hogyha más a döntő, akkor... Na, akkor nem fogadtunk arra, mert nem tudjuk ki, aki másik két résztvevő, hát ha borul a fogadásunk, az azért van, mert nem ha tudjuk... Ha Roger se jut be. Hát ki tudja. Aha. Tehát ha Roger Csillics, akkor dupla vagy semmi. Akkor van fogadás, hogyha ez a két ember így van. Így van. A döntőben. Belföld vagy külföld? Nem mondhatjuk el. Hát mi tudjuk mi. Meg lupa? Útba ejthetitek. Ott van wifi. Oké, okay, na azért a best of-ot még adjuk le. Jó? Nem rossz. Jó, de ez az előszületésnapi ajándék. Ez benneteket ne... Tehát ne tévesszem meg. De. Tehát ez benneteket ne tévesszem meg, hogy a többi 18-án azért Balinak valamit vettek. Képzeld, Jani, tegnap a Leander, volt a Leander koncert. Elmondom a komfort. Iszonyatosan jó. Kitaláltuk, hogy új nevet szerzünk magunknak hétfőtől. Igen. Meguntuk a címlapokat, rájöttünk, hogy megint én ügyvédi felszólításokat kapok, elég. A mi hátunkon többet nem kerül senki címlapra, eldöntöttük, az ügyet nem adjuk föl, harcolunk a Morning Show-ért, bebizonyítjuk majd a bíróság, hogy igazunk van, de hétfőn új nevünk lesz. És ezt műsorban próbáltuk kitalálni. Próbáltuk, igen. Hát meguntuk azt, hogy velünk akarják kifizetni a hitelezőiket. Igen, ha már az online adásokat nem tudják értékesíteni. Igen. Ez volt az egyik témánk, nevekről beszélgettünk, és arról, hogy jutottunk el ide. Valamint Feri kitalálta, hogy menne nyaralni. És elküldtük Ibizára. Kálmán Olga és Habony Árpád után. A legjobb társaságba vegyek. Hát, ha találkozik valamelyikőjükkel. Igen, és erről beugrott Balázsok egy régi-régi nyár, amikor még mi is volt a Roxy. Roxy Biza nevű kezdeményezés keretében ő is eljutott Ibizára, és néhány a srác, és hát jól érezték magukat. De nem úgy, ahogy Feri fogja magát. Igen, elmondtam egy történetet, hogy az én barátom mit csinált Ibizán, erről beszélgetünk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Aló! Az E-pluszos póló. Meg lesz. Meg tud csinálni. Na mi a nap hallgatója? Ne na? Legyél már ilyen szomorú. Dehogy vagyok szomorú. Vagy hogy fáradt, na azt akartam mondani. Csak most nézze két nap. Nem ezen a libizás történetem. Na? Hogy de szép idők volt. Beszélj az évvel, ami közeli. Tekints rá úgy, mint egy barátra, aki azért lép át a küszöbödön, hogy átadja ajándékait. Mondd neki, hogy is te hozott, csak gyere közelebb, hadd sétáljak veled, hadd figyeljem titkait, hatalmas telkedet. Beszívom tiszta levegőt, élek az uralmad alatt, a törvényed előtt, elfogadom a nyarat, a telet, az őszt, a tavaszt, így élhetek, így is jól lehet. Na, jó van, hagyjuk Orovec Noelt, és hova ment? Nem mondom meg, mert utána nem, biztos. Gyere, a kaja, dobjál már valamit a kerítésen. Gyere, itt vagyunk, helyi kocsmában, ígyunk valamit. Utána bólálkodtok, érted? Te a krimóba, te ott van, találsz valami várat, amit ott kerülgetsz, majd nekem félfáradtam. Ez egy ilyen kis kétnapos meglepetés út. Jó lesz az. Bali, ez igazi Swarovski, és az egész kád, baszeg! Hívjuk a naphallgatóját. Jó, mondom azért, mert most ezt kaptam azért drága feleségemtől, azért ti a hétvégén meglátok valamit, amit nekem megvennétek jövő hétre. Az van az e-fotó, most képzeld el, hogy tök jó a napközbeni program is. Tehát ott fél a tóparton. Tegnap volt a Leander, kill. És lemaradtunk róla. A Soma betérbe velé gitározott végig. Pedig azt még az idősebb korosztály is élvezik. Csak mondom, hogy nyugodtan vegyétek meg. És ma lesz, holnap lesz a Ród, az is igen? Nagy színpados. Hajrá, nekik nagyon szurkolok. Van egy csomó jó zenekar. Jó, meddig fog tartani? Vasárnap, és még vasárnap is vannak koncert. Király. Jövő hét kedd a szüli napom, nagyon csak jók mond. A csajok, mert mindenki... Sok ilyen fesztivál kellene egyébként. Tényleg, azt a téledre. Jó idő, napfény. Nem veszik föl. De azért a nyereményt megmutatjuk. Az ön nyereménye egy tálca Pécsi Premium Pils. A stílusod egyedi kívül belül. Ezt tudjátok, mit jelent? Írja egy hallgató, és igaza van. Megúsztunk 200 ezeret. Nem mondta ki, hogy reggeli show. Hát akkor még fürödjünk, ha ma vagyunk utoljára reggeli show. Akkor dobjuk be a törölközőt. Hadd szóljon, legyen ez egy drága buli. Nem, én már nem mondom. Nem. Ez most így egy millió volt? Ez pont az. Most én 40. születésnapom, mert ezt a ti fizetésetekből fogom levonni. De jó! Nézd rám, Zsül! Reggeli show! Ez meg a tiédből! Ez meg te kapott tőlem a 40. Két kilóért. Akkor hétfőn új név? Új név. Na, így van, gyerekek, hát legyünk kreatívak. Mielőtt elindultok, hogy gyorsan még üljünk össze azért. Dobjuk össze egy promót? Igen. Szerintem csináljuk meg, hogy aztán már hétvégén azt szóljon. A promó? Aha, igen, az új névvel kapcsolatban. De akkor nem mondjuk el. Jó, nem mondjuk el, hogy minden ötleteltünk. Hát még valamit itt most találjunk ki gyorsan. Még akkor úgyse találtuk ki, de szerintem elég lesz rá 10 perc. Én tudod, hogy dolgod van délután. Te elfelejtettem mondani. Szedd az iratokat, és irány a szabadalmi hivatalban, lenevédje valaki most. Ja, vicces. Hétfő reggelre legyen a szabadalmi hivatalban beadott papír az asztalomon. Így van, viszont elemózsia. Valaki. De elvihetem a tévépaprikátot, meghagytad majdnem az egészen. Gyerekek, hajrá Roger, ugye ebben megegyeztetünk. Hajrá Roger. Tudom, hogy ezen nagyon sokat buksz, hát de hajrá Roger. Mind a kettőjüknek szurkolunk, hogy benne legyenek a döntőben. Hát igen, hogy behúzza a 8-at az öreg. Igen. Biztos fáj valami, biztos beteges. Drága hallgatók, ha egy kicsit kigyúrtabb testalkatú, összetört fülű embert láttok a szabadalmi hivatal környékén ólálkodni sok papírral a vonalat, állítsátok meg! És ő a volt üzlettársam! És nem engedjétek be a hivatalban! Egy nagy adag készpénzzel a vonalat. Ne engedjétek be a hivatalba, ha velünk vagytok, jó? Nehogy levédje a nevet, amit hallottok majd a promóba. Légy szíves, állítsátok meg! Így a táskája, látjátok a feliratot, nem Louis-nak hívják. Nem is Vuittonnak. Jó, legyetek szívesek megállítani. Jövünk hétfő 6-kor, vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok, hello. Ez volt a reggeli show! Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.